عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 شنبه 5 آذر 1390 خورشیدی برابر با 26 نوامبر 2011 میلادی. به اتفاق شما همراهان گرامی برنامه بامدادی امروز رادیو البرز رو شروع میکنم. رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس، روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید هم اکنون برنامه رادیو البرز رو از طریق تارنمای iraninfo.co و فیسبوک به طور مستقیم گوش کنید و برنامه ضبط شده هم در فیسبوک رادیو البرز و در بخش رادیو البرز در تارنمای iraninfo.co موجود است که سر فرصت میتونید گوش کنید. با ما همچنین میتونید در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045275822. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co است. یادآوری میکنم که شما آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو میتونید از طریق فیسبوک رادیو البرز و بخش فارسی تارنمای iraninfo.co دنبال کنید. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. فصل پاییز و وقتی که برگ درخت ها میمیرن، این خاطره های نیمه جون باز دوباره جون میگیرد. افتادن برگ رو از شاخ تماشا میکنم، وقتی که امروز میمیره دلتیه به فردا میکنم. پاییز از ما رسید دست از آب و خسته، روی باشی از بر مهمون ما نشسته. پاییز از ما رسید دست از آب و خسته، روی فرشی از بر مهمون ما نشسته. پاییز از را رسید دست از آب و خسته، روی فرشی از بر مهمون ما نشسته. پاییز از را رسید دست از آب و خسته، روی فرشی از بر. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای دانمارک، ایران و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله بهداشت و سلامت، مجله ورزشی خواهیم داشت و گفتگو با آقای علی پاشا همکار جدید رادیو البرز در مورد خبرهای دانمارک خواهیم داشت. گفتگوی فیروزه بزرفکن با وبسایت آزادی بیان و مطالب اجتماعی و فرهنگی دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد. اما قبل از آن توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. کره جنوبی زیر فشار آمریکا، امکان قطع واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران را بررسی می‌کند. این موضوع روز گذشته جمعه در پی سفر سیاسی وزارت خارجه آمریکا به کره جنوبی در سئول اعلام شد. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی، پاریس به طور یک جانبه نفت ایران را تحریم می کند. در این بیانیه آمده است که فرانسه از دیگر کشورها می خواهد فشارها بر ایران را تشدید کرده و همچنین همین مسیر را در پیش بگیرند. البته ایران اعلام کرد که فرانسه نفت خامی از ایران نمی خرد که مورد تحریم قرار بگیرد. فیلم جدایی نادر از سیمین در ادامه موفقیت‌های جهانیش توانست جایزه بهترین فیلم جشنواره آسیا پاسیفیک را دریافت کند. آخرین فیلم اسخر فرهادی در پنجمین مراسم سالانه عطای جایزه سینمای آسیا پاسیفیک که در استرالیا برگزار شد از سوی هیئت داوران شایسته دریافت بهترین فیلم سال 2011 شناخته شد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با اشاره به اختلاس و فساد مالی بزرگ در ایران به مقام‌هایی که نسبت به دستگیری و احضار افراد در این ارتباط انتقاد می‌کنند هشدار داد. بنا به گزارش وبسایت خبر آنلاین، رئیس قوه قضاییه گفته که این که افرادی بگویند شما چرا کسانی را دستگیر می‌کنید، چرا عده‌ای را احضار می‌کنید و یا چرا بازداشت می‌کنید واقعاً حرف‌های نادرستی است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت که گروه‌های موسیقی و مستندسازان تنها با دریافت مجوز از وزارت ارشاد می‌توانند با شبکه‌های ماورایی خارجی و غیر فارسی همکاری داشته باشند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به خبرگزاری ایسنا گفت شبکه‌های ماورایی، خصوصاً شبکه‌های فارسی زبانی که به گفته او عمدتاً از منابع مالی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن تغذیه می‌شوند، با اهداف خاص و برای ایجاد تغییرات فرهنگی، اثرگذاری سیاسی و گاه به عنوان اتاق فرمان اغتشاشات در داخل ایران استفاده می‌شوند. احمدی مقدم گفت اساساً همکاری با این شبکه‌ها ممنوع است و با افرادی که با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند برخورد می‌شود. یک عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دست به اعتصاب قضا زده است. بنا به گزارش تارنمای سندیکای اتوبوسرانی رضا شهابی که از خرداد ماه سال گذشته در بازداشت موقت و در شرایط بلا تکلیف به سر میبرد، در آخرین تماس تلفنی با خانوادهش گفته بود که دیگر توان تحمل این شرایط را ندارد و از ابتدای آذر ماه دست به اعتصاب غذا خواهد زد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دادن پناهندگی به اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق مستقر هستند خواستار شد. مقامات اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفتند خانم کاترین اشتون هفته آینده در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل از آنها خواهد خواست که به حدود 3400 عضو سازمان مجاهدین خلق که قرار است از اردوگاهشان در عراق اخراج شوند پناهندگی دهند. یادآوری میکنم که آخرین مهلت بسته شدن این اردوگاه آخر سال جاری میلادی است. مقامات عراقی مصمم هستند این اردوگاه را تا پایان سال جاری میلادی تعطیل کنند. رئیس دیوان محاسبات کشور در ایران میگوید هیچ نهادی در ایران درآمد کل کشور را نمیداند. در بازی‌های جام جهانی والیبال تیم ملی والیبال ایران 3-2 بر آرژانتین چیره شد. و آخرین خبر این که سهمیه فوتبال ایران در لیگ فوتبال قهرمانان آسیا به 2 نماینده باشگاهی کاهش یافته است. مثل خورشید قشنگی، من برگ زردی نیمه جونم، بی تو دیگه تموم کارم. میتونه میتونم بمونم، یه روز میایی که خیلی دیره، شیشه عمر من شکست، میگی دیگه شده پشیم و عشقی رو گونه ها نشسته. من یه برگ زردی پر عاقبت عشقه، ببین با من چکتن سهم من تو بازیه عشق. چی بود اون که از تو دل رو بود، بگو چی بود. یه روزی میام که خیلی شده تن من تو چنگ خاک اسیر شده. یه روزی میان که خیلی شده تن من تو چنگ خاک اسیر شده. یه روز میاد که خیلی دیره، شیشه عمر من شکسته، میگی دیگه شدم پشیمون اشکی رو گونه ها نشسته. من یه برگ زردی پر ز درد عاقبت عشق، ببین با من چه کرد سهم من تو بازیه عشق. چی بود اون که از تو دل رو بود، بگو کی بود. عاقبت یه روز میاد که دیر شده تن من تو چنگ خاک اسیر شده. عاقبت یه روز میای که دیر شده تن من تو چنگ خاک اسیر شده. وطنان نازنینم در سراسر جهان، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. آیا شما هم مثل من به این نتیجه رسیدید که تنها راهی که آدم ها میتونن یه پیوند انسانی با هم به وجود بیارن اینی که همدیگر رو رها کنند؟ منظور این که سد راه همدیگر نباشن، از رهایی که انسان ها همدیگر رو پیدا می کنند. در رهایی است که یار و رفیق خود را می یابند. آن وقت می بینیم که رهایی چقدر با ارزش است. 25 ماه نوامبر روز خشونت علیه زن است. البته امروز روز خشونت است. در چنین روزی خواهران میرابل در آرژانتین به دست نیروی خودی کشته شدند که قبلا مفصل براتون خوندم. در فرصتی که نوار رو در آرشیو دارم دوباره خدمتتون تقدیم خواهم کرد تا هموطنان گوش ندادن دوباره بدونن که چرا روز 25 ماه نوامبر به وجود آمد. این روز در سازمان ملل ثبت شد. خشونت به هر شکلی، به هر دلیلی، به هر شخصی، مخصوصا کودکی، نوجوانی، چه از طرف پدر و مادر، فرزندان، خواهر و برادر، فامیل و اقوام، همخونی را بی‌ارزش می‌کند. خشونت از طرف رئیس، همسر، اقوام، بستگان، مردم جامعه را از تمدن انسانی به تمدن غیر انسانی می‌برد. من فکر می‌کنم خشونت، ما فکر میکنیم خشونت یعنی فیزیکی، یعنی کسی را کشتن، اما بدونید خشونت احساسی بیشتر از این حرف هاست. نوجوانی که مورد تجاوز قرار میگیرد او در آینده خود تجاوزگر میشود. مرگ احساس را نمیدانم تجربه کردید؟ وقتی احساس میمیرد انسان نفس میکشد، راه میرود، میخورد. در واقع این بودن با زندگی را اشتباه نگیرید. خشونت علیه همسر چه فیزیکی باشد چه احساسی یک زندگی اجباری است که به آن زن تن در می‌دهد. خشونت در تحصیل، حق دارایی، تصمیم گیری، شغل، سکونت یک خشونت است. خشونت به هر صورت یک معضل در جامعه است که نشاط را از انسان می‌گیرد. وقتی خشونت است، شادی، خنده، امید در زندگی نیست. کسی که در زندان با خشونت روبرو می شود یک عمر زندگی به او سخت می گذرد. خشونت علیه زنان امروز بیشتر در کشورهای جهان سوم مد نظر است که خبرنگار و ژورنالیست زن یا کشته می شوند یا ناپدید. هزاران زن زیر دست پای شوهرشان کبود می شوند، حتی کشته می شوند، سوزانده می شوند. هزاران دختر در هند و چین به محض به دنیا آمدن زنده به گور می شوند. امروز اگر زنی به دلیلی در اجتماع بودن کشته شود یا ناپدید شود، زنان دیگر پرچمدار هستند. زنانی که پرچم به زمین افتاده را با قدرت تر بلند می کنند. البته فقط زنان نیستند که مورد خشونت قرار می گیرند. مردان در جامعه بیش از زنان مورد خشونت قرار می گیرند. فقط به زنان نیست، مردانی که به خاطر مهریه همسرشان به زندان میافتند، این یه خشونتی است که بر مرد اعمال می شود. مرد به جنگ می رود، اسیر می شود، مردان به زندان می روند، در زندان شکنجه می شوند، با آنها تجاوز می شود، تیرباران می شود. امروز ما نیاز داریم یه کانون گرم خانواده در حلقه داشته باشیم تا در اجتماع حلقه ها را زنجیر بسازد. سازندگی در شرایط امروز جهان، چه در خانواده، چه در اجتماع، بهتر است بگم چه در جهان، یه وظیفه ملی و انسانی است. امروز بیشتر از صحبت از نقش ناتو و کشورها که شام و شب ندارند و میخوان به ناتو بپیوندند، یا فرهنگ ندارند میخوان جهانی شوند. شما تا تصدیق نداشته باشید راننده و دکتر و جراح نمیتوانید باشید. جهانی شدن هم فرهنگ میخواهد هم تمدن. بیاییم همیشه از خودمون شروع کنیم. خشونت در جامعه را به حد اقل برای فقط سازندگی به کار ببریم. برای شناخت گل سرخ احتیاج به پرپر کردن اون نیست، چون وقتی پرپر شد دیگه نامش گل سرخ زیبا نیست. برای اینکه انسانها را بشناسی احتیاجی نیست از او تقلید کنی یا پا روی روند زندگی او بگذاری. برای شناخت گل سرخ باید آن را به دست شاعر و موسیقیدان بسپاری. برای اینکه انسان را بشناسی باید اول او را رها کنی. در رهایی انسان خود را کشف می‌کند. چون در گل سرخ نغمه خاموش است که تو نمیشناسی، آن را درک نمیکنی، و در عمق روح انسان احساسی است که تو نمیتوانی زیبایی آن را ببینی، تو نمیتوانی زیبایی آن را درک کنی. یزدان پاک را سپاس میداریم برای روزی دیگر، زندگی دیگر، لحظه دیگر. بعد از شنیدن یک ترانه ورزش میکنیم. ورزش کردن ما را به دنیای شناخت میبرد. هر روز چند دقیقه ورزش کردن برای جسم و جان سالم داشتن بسیار مفید است. در بهداشت و سلامت شما به آخرین نظریه درباره تینیتوس به نام وزوز کردن صدایی که در گوش شنیده میشود، زیتون میوه سلامتی، چطور تب رو کنترل کنیم، غذاهای مانده چی بر سر ما میآورد. اگر فرصت نبود در هفته آینده حتما همه رو براتون خواهم خوند. به شما قول داده بودم در بخش تغذیه بعد از ساعت 11 در خدمتتون باشم. امروزم در خدمتتون هستم با یه برنامه تئوری، اما اگر دقت کنید اون رو در خونه میتونید به عمل برسانید. این روزها هم صحبت از پیوستن گرجستان به ناتو، جنگ میشنویم، جنگ عمل وحشیانه، خشونت علیه انسانهای بیگناست، ضد انسان بربریت است که به انسانها تحمیل میشود. علاوه بر خرابی جبران ناپذیر و عقب گرد تمدن هیچ چیز دیگر نیست. هنوز بعد از قرنها خرابی چنگیز و اسکندر را نتوانستیم بسازیم. چرا راه دور میریم؟ در همین عصر حاضر تاریخ 200 ساله ایران خیانت هایی که از طرف خودی شده قابل جبران نبوده. هرگز آرزوی جنگ نداشته باشید، نجات دهنده ما در سرزمین و خود من و شما هستیم. این روزها صحبت از جنگ های بشر دوستانه است و جنگ که یه عمل وحشیانه و بربریت هست، چگونه وقتی جنگ یک عمل وحشیانه و بربریت هست میتواند بشر دوستانه باشد؟ 4000 زن در یوگسلاوی توسط سربازان باردار شدن، بیشتر آنها شوهر داشتن یا باکره بودن، به اردوگاه ها برده شدن و بعد از تولد کودک خود اکثر آنها خودکشی کردند. در عراق دختران زیادی به مدرسه و دانشگاه نمی روند، پسران کم سن و سال مورد تجاوز قرار می گیرند. در افغانستان بعدها پایین تر از نسل های پایین تر از ما این فاجعه های جنگی را خواهند شنید. زنانی که شوهرشون به جنگ برده می شوند، کشته می شوند، برای تأمین معاش به کثیف‌ترین کار تن می دهند. سالمندان، کودکان بیگنا در این جنگ های بشر دوستانه قربانی شدند. شهرها خراب شد. آیا در شرایطی چنین بیناموسی ها، خرابی ها، فاجعه ها نامش را بشر دوستانه می گذاریم؟ بشر دوستانه یعنی هموطنان نازنین ما در این شرایط فقر بیدار باشند. هر سال 5 میلیارد به سعودی ها می دهیم تا آنها برای پرداخت و آنها برای پرداخت 6 شب خوشگذرانی به یک زن متلایی 6 میلیون دلار میپردازند. کازینوهای جهان را آباد میکنند، چند همسر میگیرند، هواپیمای شخصی دارند. گویی صدای ما به گوش خداوند رسیده و بهار عربی در عربستان آغاز میشود. امیدوارم هموطنان ما بیشتر از حاجی و حاجیه شدن به این مسئله مهم توجه داشته باشند. بله، 25 نوامبر روز خشونت است. خشونتی که بی نیاز به نگریستن در تو انسان، چه در محیط خانواده، چه در جامعه، چه در جهان دارد. عمر ما جاودانه نیست. ما از بطن مادر لخت و مادرزاد آمدیم. با اندک لباسی که چروک های ما را خواهد پوشاند خواهیم رفت. آرزو کنید این چروک ها با ارزش باشد، چروک ها با شیارهای انسانی. آیا زندگی ارزش این کار و اون کار و تو من را دارد؟ من فیروزه هستم، اومدم لحظه‌های خوبی رو تقدیم شما کرده باشیم. با ما باشید لحظه‌ای که تو میتوانی گل سرخ زیبا را بشناسی، نه پرپر کردن است، بلکه اونو به یک انسان عاشق ملودی بسپار تا او آهنگ جاودانه بسازد. زیباترین کلامی که از تکرار آن انسان شعارهای زیبا خواهد داشت. عزیزم، دوست دارم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. دریا نه یه شبنم روی گلا، نه یه حرفی روی لبها، نه یه عشقی توی دنیا، نه یه پیچک بتنش تا، نه یه چشمی رو سرش خواب، نه یه آفتاب، نه یه مهتاب، نه یه جامی از می نو میتونه مثل تو باشه، فقط تو، فقط تو، آموزش رو با آرامی با این ملودی بسیار زیبا شروع میکنیم. ورزش رو از سر شروع میکنیم با یوگا، یعنی مراقبه، یعنی با آرامش آرام آرام حرکت ها رو انجام میدیم. مراقبه یعنی مراقبت کردن از جسم و جان. جسممون سر و دست و پا و گردن و بقیه اعضای بدن هستند، اما جان روح روانی است که به آرامش نیاز دارد. آرامش یعنی ذهن کمتر مشغول شود. ما میدونیم که جسم و جان سالم داشتن، برای داشتن جسم و جان سالم باید ذهنمون خالی باشه. برای خالی بودن ذهن باید کاری انجام بدیم که فکرمون مشغول نباشه و اون بهتر از ورزش نیست. ورزش نمی کنیم در سن بالا که خوشتیپ بشیم یا قرار نیست مانکن بشیم، فقط می خواهیم که یخچال خونمون رو از دارو خالی کنیم. می خواهیم با کسانی که در اطرافمون هستن مهربان تر باشیم. می خواهیم لبخند به لبانمون داشته باشیم. می خواهیم از خوردن غذا لذت ببریم. می خواهیم سلامتی خودمون رو تضمین کنیم. می خواهیم با جوانانی که می خوان هیکل زیبای مانکنی داشته باشند اونا رو درک کنیم. می خواهیم یه روز بهتر از دیروز داشته باشیم. ورزش می کنیم. همیشه هم ورزش رو از سر شروع می کنیم. با آرامش سر رو به چهار جهت حرکت می دیم. چپ، راست، جلو و عقب. بعد حرکت دستا. هر حرکت فیزیکی که ما انجام میدیم یک ورزش است. مانند پیاده روی، شنا میتواند یک ورزش خیلی خوب باشد. آیا شما شبها راحت میخوابید؟ تینوتوس یا همون وزوز گوش به سراغ شما هم میآید؟ به بخش بهداشت و سلامت توجه داشته باشید تا آخرین پدیده از تینوتوس یا همون وزوز گوش رو خدمتتون بخونم. حالا که صحبت از جنگ است و ما باید موقعیت اطراف خودمون رو بشناسیم، بدونیم که هر شناخت هر چیزی ما را مبارزه برای مبارزه آماده میکنه، بعد میفهمیم که چرا باید و چرا نباید. ولی یک مسئله یادمون نره که ما به دلسوزی نیروی بیگانگان نیازی نداریم. اخیراً هم اخباری درباره پیوستن گرجستان به ناتو شنیدید و این عکس العمل تند از طرف روس‌ها، پیوستن ترکیه به جمهوری آذربایجان، پیامدهای اون کاری نداریم. نقش اجتماعی اون نظری میاندازیم. ما فقط به نقش اجتماعی اون نظری میاندازیم. از سال 1828 یا پس از اون که روسا تمامی منطقه قفقاز رو تصرف کردند و مرز خود را با ایران در رودخانه ارس قرار دادند، در حقیقت باعث شد که شیعیان آذربایجان و گرجستان از مرکز اصلی شیعه در ایران و عراق جدا شوند. سلطه شوروی با سیاست درهای بسته، درهای آهنین همراه بود. ارتباط روحانیون با شهرهای مرکز شیعیان از جمله کربلا، مشهد، نجف و قم و غیر ممکن ساخت. در زمان استقلال جمهوری آذربایجان و گرجستان اسلام در منطقه بسیار ضعیف بود، از سازمان و تشکیلات ضعیفی برخوردار بود و کمترین کنترل بر افراد داشت که از اندیشه های سکولار شوروی تأثیر بسیار گرفته بودند. در 1991 میلادی تأثیر کمبود آموزش های دینی بر مردم دیده می شد. این کمبودها را می شد با کشورهای مسلمان همسایه قفقاز جبران کرد. در مورد شیعیان و گرجستان باید گفت مانند برادران آذریشان بیشتر مهمترین تأثیر از سوی ایران با آنها رسیده است. بعد از فروپاشی شوروی مبلغین ایران برای سال‌ها از فعالیت آنها بسیار کم شده بود، اما آنان در منطقه قفقاز شروع به فعالیت کردند. به سرعت مساجدها باز شد و مدارس دینی غیر رسمی فعالیت را آغاز کردند و به صورت وسیع ادبیات دینی از فارسی به آذری ترجمه شد. در بین آذری‌های مناطق مختلف آذربایجان همچنین گرجستان منتشر شد و تعداد افرادی که برای فراگیری علوم دینی راهی شهرهای کربلا و نجف قبل از اشغال عراق توسط امریکا و همچنین قم و مشهد در ایران می شدن افزایش چشمگیری داشت. علوم اسلامی در زمان شوروی تنها در بخارا و تاشکند تدریس می شد. از 1991 جوانان کشورهای تازه استقلال یافته قفقاز شروع به تحصیل این علوم در جهان عرب، ایران و ترکیه نمودند. صدها نفر از جوانان شیعه آذری گرجستان با رفتن به قم و مشهد و تعداد اندکی به تهران و قزوین به تحصیل علوم دینی پرداختند. در حوزه قم دو مدرسه، یکی مدرسه امام خمینی و دیگری مدرسه الحجه، از طلاب آذری ساکن گرجستان استقبال می کرد. این ارتباط دوباره به شیعیان فرصت داد که دوباره با جامعه بین‌المللی شیعیان مرتبط شوند. ایرانیان مذهبی در تفلیس تا قبل از 1991 تعداد کمی از شیعیان گرجستان حتی آذربایجان از وجود این جامعه بزرگ شیعیان مطلع بودند. پس آن مجتهدین مراجع تقلید مشهور به سرزمین قفقاز راه یافتند و در حال حاضر از جایگاه خاص دینی برخوردارند. در منطقه فعالیت می کنند. در شهر تفلیس فقط یک مسجد وجود دارد. در منطقه‌ای که اکثریت آذری شهر هستند، در حدود 10,000 نفر در آن زندگی می کنند، مؤسسه امام وجود دارد. این مؤسسه امام توسط یک روحانی ایرانی و دستیار گرجی آذریش اداره می شود. این مرکز به صورت کاملا رسمی فعالیت می کند. این مدرسه دارای چند کتابخانه کوچک است که به وسیله پیروانش دروس مذهبی را تدریس می کنند. بیشتر کتابهای آن از فارسی ترجمه شده است. چند اتاق کنفرانس برای برگزاری جلسات و بحث مذهبی دارد. ماران اولی منطقه نفوذی که از مشهورترین مجتهدین جهان شیعه است. اکثر مردم آذری هستند و مؤسسه مشابهی به نام اهل البیت فعالیت دارد. این مؤسسه از مؤسسه امام معتبرتر و شناخته تر می باشد، چون در شهر در شهر شیعه نشین آذری بنا نهاده شده، بسیار فعال است و در کنار دروس عربی علوم دینی شیعه این مؤسسه به آموز فناوری اطلاعات و ارائه دروس به زبانهای انگلیسی و گرجی نیز می‌پردازد. بدین ترتیب جوانان می‌توانند به فرهنگ و جامعه گرجی بیشتر دست یابند. این مؤسسه توسط یک مجتهد سرشناس به طور قطع شناخته شده، مجتهد شیعیان جهان یعنی آیت الله سیستانی تأسیس یافته است. اندیشه‌های او از عربی به آذری ترجمه شده و به راحتی در بازار و مسجد یافت می‌شود. یکی از مسئولیت‌های مرجع و تقلید جمع‌آوری خمس مالیات شیعیان می‌باشد. خمس در حقیقت یک پنجم از پسنداز پیروان دین به جز نیازهای غذایی و پوشاک ایشان است. به دلیل پیچیدگی دستورات مذهبی در این خصوص، این مالیات از سوی وکیل یا نماینده مرجع تقلید جمع‌آوری نمی‌شود. از یک طرف این مالیات در تضاد با قوانین دولتی می باشد و از سوی دیگر با توجه به مشکلات اقتصادی بسیاری که شیعیان آذربایجان و گرجستان با آن روبرو هستند، تقاضای خمس از آنان غیر ممکن می باشد. ظاهراً مساجد، مؤسسات مذهبی در شهرهای آذرینشین گرجستان تحت کنترل بنیاد امور مرکزی در باکو می باشند که رهبری آن را شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده در اختیار دارد. او استقلال آخوندان جوان را جهت ترویج احکام اسلامی را دارد که در باکو و گرجستان نسبی است و این مؤسسات مذهبی مساجد ثبت نشده هستند. برای همین رابطه خوبی بین مسلمانان آذربایجان و گرجستان وجود دارد و از باکو دستور نمی گیرند. اما این جامعه کنترل نمی شود، چون مسلمانان آجارا از نظر جغرافیای مذهبی تفاوت بسیاری با اسلام آذری دارد. اسلام در آجارا و کارتلی آنقدر با هم تفاوت دارد که همزیستی آنها در یک کشور غیر قابل تصور است. شیعیان آذری منطقه کارتلی و وارث امپراتوری صفوی هستند که مدت طولانی بر منطقه سلطه داشتند، در حالی که سنی‌های آجارا از قرن 16 به بعد تحت سلطه عثمانی‌ها بودند. این اختلاف تاریخی تا زمان حاضر ادامه دارد. پس از استقلال گرجستان، آذری‌ها از ایران تغذیه مذهبی می‌شدند و آجارها از مبلغین ترک ترکیه اصول مذهبی را فرا می‌گرفتند، چون مردم آجارا از قدرت روسیه در منطقه ناراضی بودند. در طول جنگ ترکیه و روسیه وفاداری خود را به امپراتوری عثمانی ثابت نمودند و در کنار آنها با روسا جنگیدند و این امر باعث شد بدون زور و فشار و مقاومت گرویدن آنها به دین اسلام شود. با خروج عثمانی‌ها، میراث و یادگار آنها در آجاریا می‌ماند و این میراث همان مدارس دینی است که مقامات مذهبی ترک آن را بنا نهادند. ظهور رژیم شوروی بر منطقه بر عقب نشینی سلطه امپراتور روسیه آنها را بران داشت که تنها منطقه مسلمانی که در کل امپراتوری همون آجارا خودمختاری به آنها بدهند تا اسلام در آنها ریشه‌کن شود. مدرسه دینی بسته شد، مراسم عمومی، وظایف دینی، عبادات و همچنین جلسات خصوصی ممنوع شد. کلیسا در راستای انتقال گام برداشت که بسیاری از جوانان و خانواده های آجارا به مسیحیت پیوستند. اما بعد از اون سیاست بازگشت اسلام از سوی ترکیه مطلب دیگری است که ادامه دارد. اما بعد از اون سیاست و بازگشت اسلام از سوی ترکیه در همین قرن حاضر مطلبی است که در برنامه آینده تقدیم شما خواهد شد. یه لباس بسازی واسه ابروی ساکه تا خزر صدا بسازی مرد خوبم منو بشناس این قشنگ طریق امکان من یه دریا احتیاجم بیا یک قطرم و بشناس مرد خوبم منو بشناس مرد خوبم منو بشناس من کیم قله البرز یا که کوهی از مقفا من چیم یه شعر محکم یا ضعیف ترین حسما من چیم یه سوزری گم شده تو کاه افهام نه من آسون تر از اینام منو پیدا کن تو هست مرد خوبم منو بشناس مرد خوبم منو بشناس من نه عارفم نه صوفی نه درشت کلام فاضل من زنم زن عادی گاهی مجنون گاهی عاقل منو بشناس منو بشناس نزن آشناس بمونم نزای عمر به تن تو مثل یه لباس بمونم مرد خوبم منو بشناس مرد خوبم منو بشناس اگه زخمام بی مداوا اگه روح من معما صدام یه عقد خرسه لاغل صدام بشناس من کیم یه سوزن ریز گم شده تو کاه افهام نه من آسون تر از اینام منو پیدا کن تو حرفم مرد خوبم منو بشناس منو بشناس منو بشناس زنانی در جهان هستن که قدرت آنها بیشتر از قدرت مردان است. یکی از این زنان خانم گولدا مایر نخست وزیر اسرائیل که جزو زنانی بود که خداوند در خلقت آنها اشتباه نکرد، فقط در جنسیتش شاید اشتباه کرد. مطلبی است از کتاب زن بر سریر قدرت از آقای محمود طلویی. در میان زنانی که در نیمه دوم قرن بیستم به قدرت رسیدن، نمیتوان گولدا مایر نخست وزیر اسرائیل در سالهای 1969 تا 1974 را نادیده گرفت. گولدا دختر یک نجار فقیر روسی است که از خدمتکاری و رخشویی به نخست وزیری اسرائیل رسید. علاوه بر این، بحرانی ترین دوران حیات 40 ساله حکومت اسرائیل زمام امور را در دست داشت. از اول تشکیل حکومت اسرائیل در سیاست‌های داخلی و خارجی آن کشور نقش موثری ایفا کرد. از بنیانگذاران رژیم بوده است که با همه کوچکی به اتکا به امریکا و یهودیان امریکا نقشی در خط مشق سیاسی آن بازی کرده است. گلدا در 80 سالگی درگذشت. او در سال 1898 در یک خانواده فقیر یهود در شهر کیف روسیه به دنیا آمد. پدر او نجار فقیری بود، موشه مایوچ، که به زحمت میتونست معاش خانواده پر جمعیت خود را تأمین نماید. گلدا و سه خواهرش علاوه بر فقر و گرسنگی از تحقیر و آزار همسایگان و دختران همسن‌وسال رنج می‌بردند، زیرا در روسیه آن روز یهودیان در اقلیت بودند، همواره در معرض آزار و حتی کشتار بودند و پلیس تزاری آنها را قومی ناراحت و توطئه‌گر می‌دانست. خانواده او در 1906 با فروش اموال خود مخارج سفر به امریکا را فراهم کردند و با جمعی از مهاجران یهودی راهی امریکا شدند. شرایط زندگی آنها نسبت به روسیه بهبود یافت. پدرش در یک کارگاه نجاری کار میکرد و مادر هم ناچار برای تامین زندگی دکان عطاری باز کرد. گلدا 9 ساله به جای مدرسه و تحصیل نزد مادرش در عطاری کار میکرد. گلدا نزد پدر و خواهر زبان عبری و انگلیسی را آموخت و بر اثر کار در عطاری و محاوره روزانه با مردم به تدریج کاملا به انگلیسی تسلط یافت. گلدا از کودکی آرزو داشت معلم بشود، ولی پدرش او را از این کار منع می‌کرد. می‌گفت دخترهایی که شغل معلمی داشته باشند موفق به ازدواج نمی‌شوند و در خانه می‌مانند. او می‌خواست به هدفش برسد. در 15 سالگی خانه پدری را ترک کرد و در شهر دن به کمک خواهرش به تحصیل ادامه داد. گلدا مجبور بود برای معاش زندگی به کارهای پستی مثل رخشویی تن بدهد. او در 17 سالگی وارد جریانات سیاسی شد و در اتحادیه‌ای که تحت نفوذ یهودیا بود به فعالیت پرداخت و در همین فعالیت‌ها با یک جوان یهودی به نام موریس میریسون که کارش نوشتن شعارهای تبلیغاتی به روی پارچه‌ها بود آشنا شد. در 20 سالگی با او ازدواج کرد. گلدا در یک سازمانی که یهودیان را تشویق به مهاجرت می‌کرد در 1991 خودش هم به فلسطین مهاجرت کرد. 2 سال در یک مزرعه اشتراکی با شوق و حرارت به کارهای کشاورزی، پرورش طیور می‌پرداخت. شوهرش در مزرعه و زندگی در خوابگاه اشتراکی ناراضی بود و اصرار داشت که به آمریکا برگردند. گلدا در این مزرعه اشتراکی بود که با دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل و بنیانگذار مزرعه اشتراکی، آشنا شد و گوریون از گلدا و شوهرش خواست که نام خانوادگی خود را از میریسون که شباهتی به فامیلی مسیحیت دارد به مایر عبری تبدیل کند. با این پیشنهاد در کارت شناسایی بدهد تا به مایر تبدیل شود. گلدا و شوهرش در 1923 تبدیل آنها به نام گلدا مایر و بعد به تلاویز رفتن و در بیت المقدس زندگی نمودند. 2 فرزند آنها، یکی پسر به نام مناخیم و دیگری دختری به نام سارا بود. چون درآمد شوهر کفاف زندگی را نمیداد، او مجبور شد کارهایی از قبیل آشپزی، نظافت، رخشویی را در خانه ها به تن بدهد. گلدا با همه گرفتاری ها فعالیت سیاسی را ترک نمی کرد و مرتب در جلسات فدراسیون کارگران یهود به نام هیستاروت، هنوز هم مهمترین تشکیلات کارگری اسرائیل به شما می رود. شوهرش به فعالیت او در اتحادیه‌های کارگری موافق نبود و به زندگی کار در آنجا علاقه نداشت و در صدد بازگشت به امریکا بود. گلدا مایر در شهر حال خود که تحت عنوان زندگی من به شاب رسانده هنوز هم پرفروشترین کتاب های اسرائیل است، بعد از اختلافات با شوهرش می نویسد که من سرانجام بر سر دوراهی قرار گرفتم که به بین شوهرم و آرمانم یکی را انتخاب کنم. من دومی را انتخاب کردم. گلدا مایر پس از جدایی از شوهرش نقش فعالتری در فدراسیون کارگران یهود به عهده گرفت و در سال 1928 به عنوان دبیر اتحادیه زنان کارگر یهودی انتخاب شد و در سال 1934 عضو اجراییه فدراسیون کارگران یهود بود و در سال 1940 به ریاست فدراسیون با گوریون همکاری کرد و یهودیان را در اهداف آنها یاری می‌داد. خاش خالی از پیش یا قربت گیج و مفهوم بین بودن و نبودن آخرین هم سفر من مثل تو منو رها کرد حالا دستام مونده و تنهای من نگری از من که بی خود ای دریغ از تو که مثل عکسش هنوزم داد میزنی تو آینه من خندمون هیچ باخته و برندمون هیچ تنها گوش تو مونده غیر از اون هیچ ای مثل من تک و تنها دستامو بگیر که عمرم همه چی توی زمین و آسمون هیچ گلدا مایر در پایان جنگ جهانی دوم از طرف بن گوریون در رأس تشکیلات سیاسی بود، به نام آژانس یهود عازم امریکا شد. مأموریت او جمع‌آوری پول برای ایجاد یک نیروی مسلح یهودی در فلسطین بود. او در شهرهای امریکا که مرکز تجمع یهودیان بود سخنرانی می‌کرد. ضمن یکی از سخنرانی‌ها در شیکاگو کسی لزوم تشکیل یک دولت یهودی را در فلسطین مورد سوال قرار داد و او گفت شما نمی‌توانید درباره دولت یهود تصمیم بگیرید، ما تصمیم خود را گرفته ایم، خواهیم جنگید. شما اگر می توانید به ما کمک کنید تا در این مبارزه ما پیروز شویم. در پایان سفر 50 میلیون دلار برای کمک به یهود جمع‌آوری کرد و در آن زمان این پول رقم بزرگی بود. بن با این پول نخستین سازمان نظامی را به نام هاگانا که نطفه فعلی ارتش اسرائیل است را تشکیل داد. گلدا مایر با لباس زن عرب به دیدن ملک عبدالله پادشاه اردن رفت و برای تشکیل دولت اسرائیل با او صحبت کرد. ملک عبدالله از او خواست این کار را عقب بیاندازد. ملک عبدالله از او پرسید برای تشکیل دولت یهود شما چقدر عجله دارید؟ گلدامایر گفت ما 2000 سال است که برای تشکیل دولت یهود صبر کردیم، باز هم میگویید عجله داریم؟ در ماه مه 1948 دولت اسرائیل تشکیل شد و شوروی اولین کشوری که به رسمیت آن را به رسمیت شناخت، چون با اعراب رابطه نزدیکی نداشت. گلدامایر به شوروی سفر کرد و با استقبال گرم یهودیان روبرو شد و همسر یهودی مولوتوف وزیر امور خارجه وقت شوروی به دیدن او رفت. گلدامایر که از طرفداران سوسیالیست طرفدار طبقه کارگر بود، بعد از سفر شوروی در عقیدش تجدید نظر کرد. گلدا در 1949 به اسرائیل برگشت و بن او را به عنوان وزیر کار و تامین اجتماعی کابینه خود برگزید. او هر سال در این پست بود و هر گونه اعتصاب ناآرامی در صنایع نوپای اسرائیل را از آن جلوگیری می‌کرد. در 1956 وزیر امور خارجه شد. وقتی بعضی به بن گوردون اعتراض کردند که این کار از دست زن برنمی‌آید، او گفت تنها مردی که من در کابینه می‌بینم گلدامایر است. او 10 سال وزیر امور خارجه بود. بعد از استعفای بن او در سمت خود باقی ماند و بعد از مرگ لوی اشکول نخست وزیر اسرائیل شد. او 71 سال داشت ولی تحرک و انرژی عجیبی از خود نشان می داد. بعضی از مفسران به خاطر زن بودن و سوسیال بودنش او را نرم پذیر می خواندند، اما او نشان داد حاضر نیست یک قدم در راه تفاهم همسایگان عرب خود بردارد. یک سال بعد عبدالناصر رئیس جمهور مصر تحت سخت‌ترین دشمن با حمله غربی درگذشت و انور سادات سیاست آشتی جویانه ای را در پیش گرفت. او قبل از هر چیز که می‌خواست اسرائیل در جهان به رسمیت شناخته شود. او 4 سال باقی مانده عمرش به نوشتن خاطرات مسافرت‌های خود پرداخت. گلدامایر در خاطرات ضمن اشاره به فرزندان و نوه‌هایش از 5 نوه خود نام میبرد و از به ششمه اشاره نمی کند، ولی دکتر پیرنیک در کتاب خود تحت عنوان بیماران تاریخ ساز می نویسد گلدامایر نوه عقب مونده ای هم داشت که دچار بیماری منگولی بوده است و در زمان مرگ گلدامایر 22 سال داشته و دکتر نیک میگوید که گلدامایر زنی سنگدل و بی‌عاطفه بود که در کتابش نامی حاضر نشده از این فرزند عقب‌مانده خود ببرد و در کتاب منکر آن شده است. گلدامایر در 70 سالگی به سرطان لنفی دچار شد و با مصرف دارو و شیمی درمانی آن را کنترل کرد، اما در زمان قبول مقام نخست وزیری بیماری داشته ولی فاش نکرده است. گلدامایر با مصاحبه‌ای که با خانم اوریانا فالچی کرده گفته دوست دارد پیش از آن که پیر شود بمیرد، چون او از عوارض جسمانی و روانی و پیری خیلی میترسد و او به آرزویش رسید. پس از مرگش همه یهودیان به عنوان مادر بزرگ اسرائیل از او تجلیل کردند. در یکی از تجلیل‌های او گفته شده که بی تردید یکی از خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین زنان زمامدار جهان بوده است و میگویند که او نظری درباره یهودیت دارد. میگفت که باید فلسطینیان از میان برداشته شوند تا ما به حق خود برسیم و تا آخر عمر خود استقلال صلح واقعی بین اسرائیل و عرب را امکان پذیر نمی دانست و تا آخر عمر استقلال صلح و بین اسرائیل و عرب را امکان پذیر نمی دانست. کنار فواره نور یه بهونه واسه از تو گفتنه، جای خالی تو گریاوره، مرگ لحظه های شیرین منه. یادت به روی اونیم کتنو از تو واژه ها غمو خط می زدیم. دست من به دور گردن تو بود وقتی که تکیه به نیم کت می زدیم. دورمون پرنده ها بودن و عشق با نگاه من و تو یکی شد. من می خواستم با تو پرواز کنم و برسم به عاشقیم. ها بودن و عشق با نگاه من و تو یکی شد. من میخواستم با تو پرواز کنم و برسم به عاشقیم و نشد. جای خالی تو گریه آوره مرگ لحظه های شیرین منه. شما به رادیو البرز گوش میکنید، رادیویی که عمر 15 ساله داره و به دنیای جدید جهانی هم پا گذاشته. اولین فرسنده رادیویی در ایران در 1319 تولید آهنگ‌های سرگرم کننده آن چنان محبوبیتی برای خوانندگان و نوازندگان سنتی به وجود آورد که پایشان را به عرصه سینما باز کرد. حتی بسیاری از خوانندگان شهرت پیدا کردند، وارد دنیای بازیگری سینما شدند. موسیقی معروف ساز ضربی سالهای درازم سینمای تجاری ایران رو در انحصار خود درآورده بود. این موسیقی در واقع از بیرون به فیلم تحمیل می‌شد و کاری هم به محتوای آن نداشت و نمی‌توانست موسیقی فیلم در معنای واقعی تلقی شود. از سالهای پایانی دهه خورشیدی کم کم اندیشه پدید آوردن موسیقی تفسیری و هماهنگ با محتوای فیلم در ذهن مردم قدرت گرفت و زمینه رو برای کارهای جدیدتر سالهای بعد آماده ساخت. مرتضی حنانه آغاز کننده این دوره به شمار می آید. او پس از روی کار آمدن فیلم های عروس دجله بهلول در 1342 موسیقی ساحل انتظار را ساخت. 3 سال بعد برای الماس 33 داریوش مهرجویی سقاب از زکریا هاشمی موسیقی آن را نوشت و 5 سال بعد فیلم های پل از خسرو پرویزی فرار از تله از جلال مقدم را با موسیقی خود درآمیخت. در نیمه دهه 40 خورشیدی چهره تازه‌ای وارد میدان شد و نوع دیگری از موسیقی را در فیلم‌های نو به وجود آورد. اسفندیار منفردزاده در 1347 با موسیقی فیلم بیگانه بیا از مسعود کیمیایی کار را آغاز کرد و در سال 1348 موسیقی فیلم قیصر را هم از مسعود کیمیایی جایگاهی در میان آهنگسازان فیلم پیدا کرد. اسفندیار منفردزاده بیش از آن که به جریان قصه فیلم توجه داشته باشد پیام‌های آن را می‌گرفت و برجسته هم می‌ساخت، کاری که در موسیقی نویسان برجسته سینمایی معمول است. موفقیت چشمگیری که موسیقی فیلم قیصر به دست آورد قابل به نوشتن موسیقی مستقل برای فیلم و در میان آهنگسازان نوآور ایران بالا رفت. به مرور در کنار موسیقی تجاری نوع موسیقی هنرمندانه تصویری نیز برای فیلم‌های ایرانی به وجود آمد. آن را میتوان به دو شاخه از موسیقی علمی و بین المللی تغذیه می‌کرده. واراواژان و فریبرز لاچینی، ناصر چشم‌آذر، بابک بیاد از قلمروی موسیقی پاپ و هرمز و فریدون ناصری، هرمز فرعت و فریدون ناصری، ناصر فخرالدین، احمد پژمان و لورنس چکاواریان از عرصه موسیقی پیشرو از جمله آهنگسازانی بودند که به موسیقی فیلم روی آوردند. سینما ایران را از درخشش ویژه برخوردار ساختند. پس از انقلاب و گذران چند سال رکود فرهنگی بازار موسیقی فیلم داغ‌تر شد. محدودیت‌هایی هم در زمینه تولید و پخش موسیقی رسانه‌های رسمی برقرار شد. آهنگسازان را پیش از گذشته به سوی موسیقی فیلم سوق داد. استفاده از صداهای الکترونیک، یک نسل آماتور از تهیه کنندگان موسیقی فیلم را به وجود آوردند که دیگر نمی شود آن را آهنگساز نامید. با این همه عرصه از آهنگسازان واقعی خالی نماند. می توان از نمونه های یاد کرد. حسن علیزاده، کامبیز روشنروان، مجید انتظامی، از آنها هم می شود یاد کرد که امروز جایگاهی در موسیقی فیلم های ایرانی با آهنگسازی خود دارند. هرگز نمیشه خسته من، اونی که با صد امید و آرزو دلشو بسته به عشق تو، منم اونی که با صد امید و آرزو دلشو بسته به عشق تو، منم آخه تو پا کن عجیبی توی احساس عجیبی، نکنه فرشتی تو. ندای عشق رسید بر من، تا ندای عشق رسید بر من، شوق زندگی دمید بر من، شوق زندگی دمید بر من، آخه تو پاک و نجیبی توی احساس واسه عجیبی نکنه نوشته ای تو. از عاشقا جدا کنم فدا شدم برای تو دلیل زنده بودم میخوام عشق و جنونم و رایه قصه ها کنم میخوام عشق و جنونم و رایه قصه ها کنم آخه تو با کن عجیبی توی احساس عجیبی نکنه فرشته ای تو. سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به اخبار این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. همونطوری که روز یک شنبه گذشته قول داده بودم، خبرهای رادیو البرز رو با خبرهایی در مورد دانمارک آغاز میکنیم. بعد از خبرهای دانمارک خبرهای ایران رو به شما خواهم رسوند و همینطور اخباری از دیگر کشورهای جهان و گزارشهایی در رابطه با خبرها. اما از امروز قرار بود که خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما برسونم. همکار جدیدم آقای علی پاشا گفتگوی را روز گذشته انجام دادیم، این گفتگو را برای شما پخش میکنم. تصمیم بر این است که از هفته آینده آقای علی پاشا خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما برسونند. همکاری است بین رادیو البرز و صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز که آقای علی پاشا مسئول این صفحه هستند و همینطور دانمارکس نیوز در وبلاگی که در گویا هست که عضو زیادی هم این صفحه داره مسئول اونجام هستن. ضمناً ایشون دو کتاب هم نوشتن که خودشون بیشتر راجب کتاب و همکاری گفتگویی که با ما داشتن توضیح خواهند داد. نخست به اتفاق میشنویم گفتگوی ما رو با آقای علی پاشا و بعد نگاهی خواهم داشت به صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز. امروز فقط عناوین خبرها را به آگاهی شما خواهم رسوند. دوست گرامی آقای پاشا هستیم که قرار روزای شنبه و یک شنبه خبرهای راجع به ایران و به خصوص راجع به دانمارک داشته باشه و ایشون هم مسئول صفحه دانمارکس نیوز هستن. قبل از اینکه برنامه ها رو ما شروع کنیم افتخار اینو دارم که یک گفتگوی کوتاهی در رابطه با فعالیت هایی که ایشون در دانمارک داشتن و همینطور کتاب هایی که نوشتن راجع به این صحبت کنیم. آقای پاشا به شما صبح بخیر میگم. سلام، صبح بخیر. من علی پاشا هستم و نویسنده دو کتاب ایرانی به نام اعدام زنان و سنگسار در ایران و مستندساز هستم. راجب این کتاب بعد صحبت میکنیم. شما خیلی خوشحالم که دعوت ما رو برای همکاری پذیرفتین و منم افتخار میکنم که در کنار شما هستم راجب خبرهای دانمارک و فعالیت ایرانی ها در دانمارک و خارجی ها در دانمارک که خبرهایی که در صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز میذارید و شما هم زحمتش رو تقبل کردید که خبرها رو بگید. اما این هفته میخواییم راجع به کتابتون از زبان خودتون بشنویم و در مورد چی هست؟ من کتاب اولم در موضوع اعدام زنان در ایران هستش، موضوعی که خشونت زنان ایرانی از خانه تا بازار استفاده، یعنی مورد خشونت قرار میگیرن. من سعی کردم تو این کتاب از خانومی که تو این کتاب نام بردم که در حال حاضر اعدام شدن استفاده بکنم در موضوع کتابم و سعی کردم که به دنیا بفهمونم که چرا زنان داخل ایران زنانی هستن مورد ستم و آزار خشونت قرار میگیرن از طرف پدر، مادر، برادر، شوهر و دستگاه امنیتی و مقامات دولتی. این کتاب من زندگی نامه شهلا جاهد خانومی هستش که سال گذشته اعدام شدن بیگناه بدون هیچ مدرکی، بعد از مدت 9 سال اعدام شدن. من اینو نوشتم. در رابطه با کتاب دیگری که شما مطرح کردین، اون کتاب در مورد چی هست؟ کتاب دوم من کتاب هست به نام سنگسار در ایران. این کتاب به 30 زبان تهیه شده، از زبانهای دانمارکی، سوئدی، انگلیسی و فارسی و ژاپنی، چینی. این کتاب در 90 صفحه تنظیم شده. زندگی خانم سکینه محمدی آشتیانی در این کتاب گفته شده و این کتاب بیشتر از روزنامه‌های کشورهای دیگه که در علیه سنگسار صحبت کردن و سنگسار ایران رو محکوم کردن رو من در این کتاب استفاده کردم. کتاب اعدام زنان در ایران مدت یک سال زمان برد که من بتونم اطلاعاتی رو در جوامع ایرانی جمع‌آوری کنم، از زنان ایرانی جمع‌آوری کنم که مورد خشونت قرار می‌گیرن. همچنین امروز روز 25 نوامبر، روز خشونت علیه خشونت علیه زنان داخل ایران، زنان کل دنیا، البته ایران هم جزش هستش، آمار نشون میده که 2% زنان داره خشونت خانگی هستن داخل ایران و 1.4% از جنسیت خودشون در داخل ایران راضی نیستن، جنسیت زن بودنشون راضی نیستن. و من مورد آزار و اذیت میگیرن زنان تو ایران، از بازار مورد آزار، از خانه تا بازار مورد آزار و خشونت قرار میگیرن. بیشتر من تو این کتاب سعی کردم زندگی خانم شهلا جاهد رو توضیح بدم که چی شد که با فوتبالیست معروف ایرانی آشنا شد از بچگی و چی شد که اعدام شد، به چه دلیل و روزای دادگاهش، قوانیناش و صحبتهایی کرد، مدارکی که براش پیدا شد که این حکمی که بهش دادن و این اعدامی که شد غیر قانون بود، غیر قبول بود و مورد تایید که هیچ سازمانی، هیچ بنیادی نبود این اتفاق افتاد. بعد در حال حاضر من دولت مردان اروپایی درخواست دارم، از فعالین حقوق بشر درخواست دارم، از دولت مردان دانمارک درخواست دارم، به زنان و کودکان تو ایران که مورد خشونت دستگاه قضایی قرار میگیرن و اعدام میشن، سنگسار میشن، محکوم میشن، اینا رو رسیدگی کنن به وضعیت حقوق بشر ایران، همچنین کمک بکنن تا ما بتونیم کشوری آزاد با امنیت خوب مثل کشور همسایه ما، مثل کشورهای اروپایی، مثل کشورهایی که در حال رشد هستن و به زناشون احترام میزنن، زنا حکم دارن، ارجحیت دارن و ما مثل اونا باشیم. در رابطه با دولتمندای دانمارکی صحبت کردید. از ژانویه 2012 ریاست اتحادیه اروپا به عهده دانمارک است و نیکولا بهمن هم شهردار سابق آهوس وزیر اروپا هست و بهترین موقعیت هست که در این رابطه که سرپرستی اتحادیه اروپا رو دانمارک به عهده داره، نظر شما چی است؟ باید فشار بیشتری به این وزیر اروپای دولت سوشال دموکرات بیاره به ایران و یا به همتایانش تو اروپا این مسئله که شما مطرح کردین تاکید بکنه؟ نظر شما چی است؟ البته من خودم یک قانونی رو دارم تنظیم میکنم به زبان دانمارکی و از ایرانیایی که مقیم دانمارک هستن درخواست میکنم کمک بکنن که امضا بکنن این تحریک که من نوشتم، اینو تایید بکنن و ما به اتحادیه اروپا و مخصوصا در سال 2012 تقدیم دولت دانمارک بکنیم. در 6 ماه اول سال 2012 رئیس اتحادیه اروپا دانمارک هستش و من از دولت دانمارک درخواست میکنم که به وضع حقوق بشر داخل ایران، به اعدام هایی که داخل ایران میشه که آخرین موردش روز گذشته بوده، 11 نفر در شهر شیراز بوده اعدام شدن، اعدام های گروهی در خیابان در ملای عام، رسیدگی بکنن به زنان، زنانی که مورد آزار قرار میگیرن رسیدگی بکنن. بله حتما حتما این کارو میکنم. که برمیگردیم به دانمارکس نیوز، شما معمولا در صفحه دانمارکس نیوز چه مطالبی گنجانده میشه و این مطالب چگونه هست در رابطه با مسائل اجتماعی هست، سیاسی هست، اقتصادی هست، در رابطه با خارجی هست، در رابطه با ایرانی ها هست، چگونه هست؟ وبسایت دانمارک نیوز به دو بخش تقسیم شده، یک فیسبوک دانمارک نیوز هست، یک خود وبسایت دانمارک، یعنی هم بلاگ دانمارک نیوز هست. در فیسبوک دانمارک نیوز من سعی کردم از اخبارهایی که برای دانمارک هستش و اخبارهایی که برای جامعه ایرانی هستش تنظیم بکنم و به فارسی تبدیل بکنم و به دوستان ایرانیم که دانمارک دارن زندگی میکنن حوصله اینو ندارن که مثلا اخبار دانمارکی بخونن، بهشون در... یعنی این حق رو بهشون میدم که از این سایت استفاده بکنن، خبرهای فارسی بخونن. وبسایت من که وبسایتی که بلاگی که دارم، اون اخباری که دانمارک علیه دولت ایران و دولت ایران علیه دانمارک میگه و اخباری که روابط ایران، روابط دانمارک و اقتصادی، بازرگانی، سیاسی و در این وبسایت گنجانده میشه. این وبسایت مدت 6 سال هستش که در حال فعالیت هستش و من از ایرانیا درخواست میکنم، ایرانیان مقیم دانمارک، سراسر دانمارک، نه من بلکه به دانمارک نیوز، بلکه به دوستان ما، شما مثل شما، مثل رادیو البرز و دوستانی که دارن فعالیت میکنن، به ما بپیوندن، با هم دیگه مشترک بشیم، گروه بزرگی تبدیل بکنیم، یک ایرانی متحدی بشیم، بتونیم در دانمارک برای خودمون کسی باشیم و بتونیم پامونو تو پارلمان دانمارک بذاریم، مثل عرب ها، مثل ملیت های دیگه که در دانمارک زندگی میکنن. در آخر صحبتمون من از رادیو البرز تشکر میکنم از اینکه فعالیت های فراوانی دارن در خبر رساندن و همچنین از مسئول رادیو البرز تشکر میکنم که این وقت رو به من دادن و من سعی میکنم از هفته های آینده خبرهای دانمارک نیوز رو به مدت 10 تا 15 دقیقه برای بینندگان ایرانی مقیم دانمارک و سراسر جهان توضیح بدم و بخونم. بس از همه چی ممنونم که به این وقت رو به من دادید. تشکر میکنم. البته منظورتون شنوندگان رادیو البرز هست و سپاسگزارم. منتظر هفته های آینده هستیم با خبرهایی از دانمارک نیوز در رادیو البرز و بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم که دست همکاری با ما دادید و ما هم خیلی خوشحالیم با خبرهایی در رابطه با دانمارک از دانمارک نیوز. مرسی. تشکر. مرسی. خب بار دیگه سپاسگزاری میکنم از دوستم علی پاشا، همکار آیندم در رادیو البرز، که خبرهای دانمارک نیوز رو به آگاهی شما میرسونه. اما امروز و فردا من سعی میکنم که عناوین خبری صفحه دانمارک نیوز رو که اونایی که عضو فیسبوکن میتونن دانمارک نیوز و فارسی بنویسن، وارد صفحه فیسبوک دانمارک نیوز میشن، یا بنویسن پرسیسک خط تیره دانسک که وارد این صفحه میشن و میتونن خبرها رو دنبال بکنن. اولین خبری که در این صفحه هست، یه شرکت دانمارکی با همکاری معماران فرانسوی طراحی و اجرای ساختمان دانشگاه علوم پزشکی پاریس در فرانسه رو به عهده گرفته. خبر دیگه که تبلیغ رادیو البرز هست که نرم افزار طریق شنیدن رادیو البرز در گوشی‌های تلفنی که به اینترنت وصله راهنمایی خیلی خوبی کرده که میتونن مراجعه بکنن. مصاحبه با هنرمند دانمارکی ایرانی خانم فیروزه بزرفکن که به نشانی ابراز همبستگی با اون دختر جوان مصری که به عنوان اعتراض لباساشو در آورد، ایشون هم با وبسایت آزادی بیان گفتگویی کرده که ما در ادامه برنامه امروز این گفتگو رو برای شما پخش میکنیم. در رابطه با خبرهای دیگری، نتیجه تحقیقات جدید محققان دانمارکی در رابطه با بیماری دیابت هست که گفته میشه خطر ابتلا به دیابت در افرادی که در مناطق آلوده زندگی میکنن به نظر محققان دانمارکی بیشتر هست. بیشتر مردم دانمارک مواد غذایی و نوشیدنی های خود از جمله مشروبات الکلی رو از کشور آلمان خریداری می کنند، به علت اینکه در دانمارک مواد غذایی و مشروب گرون هست و همچنین مالیات فراوانی باید برای اجناسی که در داخل دانمارک تهیه می کنند پرداخته بشه. به این خاطر به سر مرز آلمان و دانمارک میرن یا در آلمان خریداری میکنن. به گزارش تلویزیون دوی دانمارک تی وی تیو، در کشور کنگو روزانه 48 دختر و جوان و زن بزرگسال مورد تجاوز قرار میگیرن. خبر خوبی دیگری تو این صفحه هست برای اون دوستانی که هی مرتب میرن امتحان میدن برای گرفتن پاس دانمارکی و باید یه جزوه نمیدونم چندین سوال رو جواب باید حفظ بکنن بتونن نمره قبولی بگیرن و پاس دانمارکی دریافت بکنن، که دولت جدید که روی کار اومد این قوانین دست و پاگیر رو قراره که حذف بشه و خارجیایی که در دانمارک حداقل 6 سال زندگی کرده باشن میتونن با مراجعه به اداره مهاجرت پاس دانمارکی دریافت بکنن. و داستان جالب دیگری در این صفحه است که داستان اختلاس 165 میلیون کرونی زن ایرانی که دانمارکو انگشت به دهان کرد. گفته میشه که این دختر ایرانی، یعنی که الان که دختر نیست، سال 1984 یک دختر 17 ساله ایرانی در اوج جنگ ایران و عراق به دانمارک میاد و از این کشور تقاضای پناهندگی میکنه و دولت دانمارک به وی نیز مانند همانند هزاران جوان نوجوانی که به دانمارک می اومدن پناهندگی میداد. اما این داستانش خیلی مفصله، سعی میکنم که فردا به آگاهی شما برسونم. وزیر سابق امور خارجه دانمارک که سخنگوی فعلی حزب لیبرال هست، ایران رو تهدید به جنگ کرد که در صورت عدم همکاری با آژانس از طرف جمهوری اسلامی ایران. بعد یه پیشبینی هواشناسی هم داره که صفحه دانمارک نیوز که گفته میشه که وزش باد طوفان امروز شنبه و فردا یک شنبه هست، که در چیز هواشناسی رو که آدم نمیتونه 100% اطمینان بکنه، اما فکر میکنم امشب طوفان هست در دانمارک. بعد روزنامه دانمارکی پولیتیکن در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین تجلیلی کرده، و همینطور که قبلا به آگاهی شما رسوندم روز پنجشنبه هم در سینما گراند کوپنهاگ این فیلم نشان داده شد. شرکت پست دانمارک اعلام کرد که بسته پستی و کارت‌های کریسمس باید چهارشنبه قبل از کریسمس ارسال بشه. خبرها زیاد هست، بعد در این رابطه ما بقیهشو میذاریم برای فردا که به طور مشروع به این خبرها بپردازیم و به آگاهی شما برسونیم. بازم به خبرهایی در مورد ایران یادآوری میکنم که سعی میکنیم که در رابطه با خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان یه نظمی رو بهش بدیم، که من فکر میکنم که خبرهای ایران رو اول بگیم که با صدای خود من هست، و به خاطر اینکه شما از صدای من خسته نباشید نشید، خبرهای دانمارک رو میذاریم برای بعد از خبرهای ایران که با صدای دوستم آقای پاشا هست، که بعد از اون میپردازیم به خبرهای دیگر از دیگر کشورهای جهان که باز با صدای خود من هست. کره جنوبی زیر فشار آمریکا امکان قطع واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران رو بررسی می‌کنه. این موضوع روز گذشته جمعه در پی سفر معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا به کره جنوبی در سئول انجام شد. به گفته کارشناسان، تحریم واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران توسط کره جنوبی تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت، اما این تحریم همراه با مجموعه تحریم‌های آمریکا و اروپا تأثیری مخرب خواهد داشت. پس از انتشار گزارش جدید آژانس درباره فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران، آمریکا، بریتانیا و کانادا دوشنبه پیش تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار کردند، و فرانسه هم اعلام کرد که امکان تحریم نفت از ایران رو مورد بررسی قرار میده. واردات فرآورده‌های پتروشیمی کره جنوبی از ایران در سال گذشته میلادی حدود 350 میلیون دلار بود، که بخش کوچکی از 49 میلیارد دلار کل واردات پتروشیمی کره جنوبی در سال گذشته است. همونطور که گفتم، فرانسه قصد داره که تحریم نفت ایران رو پیش بکشه. روز پنجشنبه فرانسه در بیانیه اعلام کرد که برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی، پاریس به طور یک جانبه نفت ایران رو تحریم میکنه. در این بیانیه اومده که فرانسه از دیگر کشورها هم میخواهد فشارها بر ایران رو تشدید کرده و همین مسیر رو در پیش بگیرن. فیلم جدایی نادر از سیمین در ادامه موفقیت‌های جهانیش توانست جایزه بهترین فیلم جشنواره آسیا پاسیفیک را دریافت کند. آخرین فیلم اصغر فرهادی در پنجمین مراسم سالانه جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک که در استرالیا برگزار شد از سوی هیئت داوران شایسته دریافت بهترین فیلم سال 2011 میلادی شناخته شد. این فیلم پیش از این جوایز دیگر جهانی را نیز دریافت کرده بود که مهمترین آن جایزه خرس طلا دو خرس نقره‌ای از جشنواره برلین بود. جدای نادر از سیمین به عنوان نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار 2012 میلادی نیز معرفی شده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی پیمان معادی یکی از بازیگران اصلی فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و درباره الی نیز موفق به دریافت کمک مالی 25 هزار دلاری صندوق توسعه فیلم جوایز آسیا پاسیفیک برای ساخت فیلمی با عنوان آنها با عنوان آن روزها شد. لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با اشاره به اختلاس فساد مالی بزرگ در ایران به مقامایی که نسبت به دستگیری و احضار افراد در این ارتباط انتقاد می‌کنند هشدار داد. بنا به گزارش وبسایت خبر آنلاین رئیس قوه قضاییه گفت که این که افرادی بگویند چرا کسانی را دستگیر میکنید، چرا عده‌ای را احضار میکنید، چرا بازداشت میکنید، واقعا حرفای نادرستی است. وی به افرادی که به گفته او فضای کشور را آلوده میکنند اخطار کرد که از این گونه کارا دست بردارن. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی روز 17 آبان نسبت به دستگیری حمید پرمحمدی قائم مقام بانک مرکزی اعتراض کرده و گفته بودند که نامردی جواب دارد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت که گروه های موسیقی و مستندسازان تنها با دریافت مجوز از وزارت ارشاد میتونن با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و غیر فارسی همکاری داشته باشن. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به خبرگزاری ایسنا گفت شبکه‌های ماهواره‌ای خصوصا شبکه‌های فارسی زبانی که به گفته او عمدتاً از منابع مالی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن تغذیه می‌شوند با اهداف خاص و برای ایجاد تغییرات فرهنگی، اثرگذاری سیاسی و گاه به عنوان اتاق فرمان اغتشاشات در داخل ایران استفاده می‌شوند. احمدی مقدم گفت که اساساً همکاری با این شبکه‌ها ممنوع است و با افرادی که با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند برخورد می‌شود. به گفته وی همکاری با شبکه‌های خارجی رسمی و غیر رسمی نیز منوط بر دریافت مجوز از وزارت ارشاد است. یک عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش تارنمای سندیکای اتوبوسرانی رضا شهابی که از خرداد ماه سال گذشته در بازداشت موقت و در شرایط بلا تکلیف به سر می‌برد، در آخرین تماس تلفنی با خانواده‌اش گفته بود که دیگر توان تحمل این شرایط دشوار رو نداره و از ابتدای ماه آذر دست به اعتصاب قضا خواهد زد. بنا به این گزارش رضا شهابی اعتصاب قضایی خود را در شرایطی آغاز کرده که وضعیت جسمانیش بسیار وخیم گزارش شده است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دادن پناهندگی به اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق را خواستار خواهد شد. مقامات اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفتند کاترین اشتون هفته آینده در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل از آنها خواهد خواست که به حدود 3400 عضو سازمان نامبرده که قرار است از اردوگاهشان در عراق اخراج شوند پناهندگی بدن. اتحادیه اروپا خانه همکاری کامل میان مذاکره کنندگان سازمان ملل و مقامات عراقی در اقدام برای بستن اردوگاه اشرف شده است. مقامات عراقی مصمم هستند که این اردوگاه را تا پایان سال جاری میلادی تعطیل کنند. رئیس دیوان محاسبات کشور در ایران میگوید که هیچ نهادی درآمد کل کشور رو نمیدونه. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور تاکید کرد باید به سه سوال پاسخ دهیم: درآمد کل کشور چقدر هست؟ دوم این که مجموعه هزینه‌های کشور چقدر است؟ و سوم این که نتیجه این درآمدها چیست؟ رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد که وقتی درآمد مشخص نیست از مجموع هزینه ها نیز اطلاعی نداریم. وی افزود اگر دیوان محاسبات بتواند مجموعه درآمدها در یک جا متمرکز کند به هدف خود دست پیدا می کنیم. در ادامه خبرها به دو خبر ورزشی در رابطه با ایران اشاره می کنم. در بازی‌های جام جهانی والیبال تیم ملی والیبال ایران 3-2 بر آرژانتین چیره شد. ایران گیم دست اولو، یعنی گیم اولو 15-25 واگذار کرد، گیم دومو 25-21 برد، گیم سوم 24-26 از دست داد، گیم چهارم 25-16 از آن خود ساخت و سرانجام گیم پنجم و نهایی 15-12 با پیروزی به پایان برد. ایران پس از چیرگی بر ژاپن، شکست از کوبا و پیروزی بر سربستان، لهستان و اینک آرژانتین در ادامه بازی‌های خود در جام جهانی روز یکشنبه فردا با آمریکا روبرو می‌شود. از 12 تیم حاضر در مرحله نهایی 12 دوره جام جهانی والیبال، 3 تیم به بازی‌های المپیک 2012 لندن راه پیدا می‌کنند. تیم ملی والیبال ایران هم اکنون در رده 4 جدول قرار دارد. و سهمیه‌های قطعی ایران در لیگ فوتبال قهرمانان آسیا به 2 نماینده باشگاهی کاهش پیدا کرد. هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه در جلسه خود در مالزی تعداد سهمیه‌های مستقیم ایران در فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا را 2 تیم تعیین کرد. کردم که رفتی، مثل شعری از برت می کردم که رفتی، تازه داشتم دستم و می داشتم تو دستات، رفتی یا گرمی دستاتو گرفتی، حالا تاریک و سردم مثل یک شعر تنها، گرمی دستاتو کم دارم مثل خورشیدی تو شب ها، دستات مثل تردی بارون، مثل تام زمستون، بازو ببینم از هوای چشم تو ستاره بچینم، تا تو هستی قلب لحظه هم پرشوره، از تو میتونم زنده بمونم و نمیرم، حالا تاریک و سردم مثل یک شعر تنها، مثل خورشیدی تو شب ها، داشتم باورت میکردم که رفتی، مثل شعری از برت میکردم که رفتی، تازه داشتم دستامو میذاشتم تو دستات، رفتی یا گرمی دستاتو گرفتی، حالا تاریک و سردم مثل یک شعر تنها، گرمی دستاتو کم دارم مثل خورشیدی تو شب ها. خب توجه شما رو به چند خبر از دیگر کشورهای جهان جلب میکنم. حزب عدالت و توسعه ادعای پیروزی در انتخابات پارلمانی مراکش کرده است. به دنبال قیام‌ها در کشورهای عربی، مراکش دومین کشور آفریقای شمالی پس از تونس است که در آن یک حزب اسلامی میانه رو دولتی را رهبری خواهد کرد. در انتخابات پارلمانی مراکش 45% از دارندگان حق رأی شرکت کردند. این انتخابات روز گذشته برگزار شد. این انتخابات پس از اعتراضات آزادی خواهی در مراکش است که پیشتر در سال جاری در آن کشور صورت گرفت. برخی از فعالان سیاسی با بیان اینکه نظام سلطنتی حاکم بر مراکش تعهد به تغییر واقعی در آن کشور نیست، خواهان تحریم انتخابات شده بودند. مردم مراکش مانند کشورهای عربی در منطقه در نیمه اول امسال به خیابان آمدند و خواهان آزادی بیشتر شدند. ملک محمد ششم پادشاه مراکش با اصلاح قانون اساسی و زودتر برگزار کردن انتخابات به این اعتراضات واکنش نشان داد. با این همه فعالان سیاسی میگویند از آن هنگام تا کنون دولت کمتر به درخواستای برای اصلاحات توجه کرده است. اعتراضات تازه در کشور مصر هم روز گذشته شنبه وارد نهمین روز خودش شد. این اعتراضات در حالی جریان داره که اولین انتخابات آزاد پارلمانی مصر قرار است روز دوشنبه برگزار بشه. فعالین سیاسی شامگاه جمعه در میدان تحریر قاهره باقی ماندند تا بر درخواست خود برای کنارگیری فوری حاکمان موقت نظامی پافشاری کنند. نارامی‌های اخیر در مصر گفته میشه که حداقل 41 کشته بر جای گذاشته است. حاکمان نظامی مصر نشانه‌ای از کنارگیری بروز نداده و قول دادن که انتخابات ریاست جمهوری در تابستان آینده برگزار بشه. شورای نظامی موقت مصر نخست وزیر اسبق را به ریاست یک دولت نجات ملی منصوب کرد. مقامات اتحادیه عرب روز شنبه امروز برای تدارک طرح تحریم‌های جدید علیه سوریه با هم دیدار می‌کنند. این اقدام یک روز پس از آن انجام می‌گیرد که سوریه ضرب العجل اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به آن کشور را نادیده گرفت. در میان تحریم‌هایی که امکان می‌رود علیه سوریه اعمال بشه، ممنوعیت تجارت، توقف پرواز شرکت‌های هواپیمایی به سوریه و معاملات با بانک مرکزی آن کشور قرار داره. ارزیابی سازمان ملل متحد هاکی است که از هنگام آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه در اسفند ماه گذشته تا کنون حدود 3500 تن در آن کشور کشته شدند. سازمان ملل خانه پاسخگویی سوریه درباره گزارش‌هایی شد که از شکنجه کودکان به وسیله نیروهای امنیتی این کشور خبر می‌دهد. کمیته علیه شکنجه سازمان ملل می‌گوید که گزارش‌های موثقی در دست دارد که طی 8 ماهی که از اعتراضات مردمی علیه دیکتاتور بشار اسد می‌گذرد، نیروهای امنیتی بارها کودکان دستگیر شده را تا سرحد مرگ شکنجه دادند. رئیس کمیته علیه شکنجه سازمان ملل میگوید سازمان ملل درباره آزار و شکنجه کودکان در سوریه به شدت نگران است. و با خبری از دانمارک، یعنی از اوسیولند، اخبار این ساعت رو به پایان میبرم. تیوی تو اوسیولند هر ساله چهره سال انتخاب میکنه. چهره سال برتر در سال 2011 میلادی 6 نفر از جانب هیئت داوران به فینال را پیدا کردند، در واقع به مرحله پایانی را پیدا کردند که روز 15 دسامبر از طریق بینندگان شبکه تلویزیونی اوسیولند تیوی تو در منطقه اوسیولند از طرف بینندگان از طریق ارسال اسمس به یکی از این 6 نفر رای خواهند داد و روز 15 دسامبر برنده چهره برتر سال اوسیولند انتخاب خواهد شد. خانم ماریا آریانفر که ما به خانم مرجان میشناسیم یکی از این 6 نفر هست که از جانب هیئت داوران به مرحله پایانی را پیدا کردند و در ضمن روز دوشنبه پس فردا ساعت 7:30 بعد از ظهر که تی وی 2 اوسیولند برنامه اوسیولند رو پخش میکنه فیلمی در مورد خانم ماریا آریانفر پخش خواهد کرد. امیدوارم این فیلم رو ببینید و روز 15 دسامبر هم به خانم ماریا آریانفر که یکی از این 6 نفر هست با از طریق ارسال اسمس بتونید به ایشون رای بدید و برنده چهره برتر سال اوسیولند بشن. محرم راز من، خیلی دلگیرم، خیلی دلگیرم، بی تو میمیرم، به دنبالت میام هر جا که باشی، آخه میمیرم نباشی، نمیذارم دیگه از من جداشی، آخه میمیرم نباشی، میدونم با وفایی الهی زنده باشی، میدونم با وفایی الهی زنده باشی. بیا دردت بجونم، بیا ای مهربونم، که قدر تو میدونم، خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا باشی، خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا باشی. چشم اون نگاه مهربونه عزیزم، عشق پاکت هم دم روز و شبانه، بگردم دور اون اسمت که قردم رو لبانه، بگردم بگردم بیا دورت بگردم، بگردم بگردم آخ بیا دورت بگردم. Yeah. رگام خونه من، به خدا جون من، بسته به جونت، بسته به جونت، خودم به قربونت، شوق آواز من، بال پرواز من، محرم راز من، خیلی دلگیرم، خیلی دلگیرم، بی تو میمیرم، به دنبالت میام هر جا که باشی، آخه میمیرم نباشی، نمیذارم دیگه از من جداشی، آخه میمیرم نباشی، میدونم با وفایی الهی زنده باشی، میدونم با وفایی الهی زنده باشی، بیا دردت بجونم، بیا ای مهربونم، چقدر تو میدونم، خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی، خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی، خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی، خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی. یه دختر هنرمند دانمارکی ایرانی با انتشار تصویر برهنه خودش از اولیا ماجده المهدی فمینیست مصری حمایت کرده و این اقدام خودشو نشانه از همبستگی علیه واپسگرایی و انگارهای قالبی سنتگرا خوانده است. فیروزه بزرفکن روز دوشنبه گذشته تصویری برهنه از خودش با این عنوان که من ترجیح می دهم در همبستگی با اولیا ماجده المهدی برهنه شوم تا اینکه ساکت بمانم بر روی سایت شخصیش منتشر کرد که این اقدام مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی و دانمارکی قرار گرفت و روزنامه پرتیراژ دانمارکی بی تی این تصویر رو به روی صفحه نخست خودش چاپ کرد. با انتشار این تصویر خبرگزاری رویتر و رسانه‌های دانمارکی به پوشش این خبر پرداختند و سایت فیروزه بزرفکن با ترافیک بسیاری روبرو شد، به گونه ای که برای ساعاتی به دلیل حجم بالای مخاطبان از دسترس خارج شد. فیروزه بزرفکن به وبسایت آزادی بیان گفت که با این اقدام خود تلاش کرده تا توجه همگان رو نسبت به موضوع آزادی بیان و وضعیت زنان در خاورمیانه جلب کنه. وی میگوید که جامعه دانمارکی و همچنین ایرانیان از این کار شدیداً استقبال کرده و وی تاکنون هزاران ایمیل تمجیدآمیز از جانب ایرانیان به ویژه دختران ایرانی دریافت کرده است. فیروزه بزرفکن تأکید میکنه که این امر نشانگر اعتراضی به فقدان آزادی بیان در خاورمیانه و ایران است و زنان در کشورهایی که گرفتار رژیمهای اسلامی هستند باید حق داشته باشند که اعتراض بکنند و خواستهای خود را سریع و روشن اعلام کنند. گفتگوی فیروزه بزرفکن که فارغ التحصیل هنرهای زیبا در دانمارک است، همکنون در شهر آهوس زندگی میکنه و گفتگوی ایشون با سایت آزادی بیان رو برای شما پخش میکنن. در ضمن تیوی توی دانمارک، کانال دو تلویزیون دانمارک هم گفتگوی با خانم فیروزه بزرفکن داشت که روز چهارشنبه گذشته از شبکه دو تلویزیون دانمارک پخش کرد. پخش شد. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گفتگوی فیروزه بزرفکن با سایت آزادی بیان برای شما پخش میکنم. سمپاتی دارم، فقط با آلیا سمپاتی ندارم، من با همه زنا که تو ملبورن زندگی میکنم سمپاتی دارم. آن وقت برخورد دامارکی ها چطور بود با این؟ خب خبرش خیلی منتشر شده، اینه برخورد دامارکی ها چطور بود؟ دامارکی ها دوست دارن، میگن آفرین. بعضی هاشون میگن که این چی دیگه، این چی هست، لباسش تنش لخ میکنه، این باسه چی چیه؟ میگم که باسه چی هست، من I want to get some attention. خب ببین، میدونی که تو این یکی دو روزه چند تا زن ایرانی و چند تا مرد ایرانی هم این کار کردن، ولی مال تو چون جنبه هنری داشت خیلی توجه جلب کرد، هم تو کامیونیتی ایرانی هم تو کامیونیتی دامارکی، حالا بعدن حالا تو اروپا جای دیگه. فکر می‌کنی که ابراز همبستگی به این ترتیب که آدم لخ بشه چه جوریه؟ یعنی حالا حتما باید یه جنبه‌های هنری هم داشته باشه یا نه؟ میکنم که چیزی درست کنم، بعد من میخوام یه چیزی درست کنم که به همه بسازه. من خیلی فکر کردم که چجوری ای اثر رو بگیرم، فکر کردم که گفتم به خودم حالا باید یه عکس باشه که همه تن ما باید ببینن یا فقط اسمش چیه؟ بالاتنه. با بالاتنم آره، ولی من فکر کردم آره ممکنه اگر که یه کاری کنم که یه ذرم به تنم خودم رو بگیرم ممکنه این بهتره. ممکنه واسه زنا که تو ایران و پاکستان و افغانستان یا زندگی میکنم، واسه اونا هم میخواستم جالب باشه، نه واسه فقط زنهای دامارکی یا زنهای فرانسوی یا از چیزا. و تو خودت هیچ وقت ایران بودی؟ بله یه بار ایران بودم، ولی 11 سالم بود. میخواستیم از ایران بریم بیرون دوباره، چیز پاسداران اعراض گرفتن به مامانم ولی دیگه نرفتیم چون که مامانم خیلی میترسه که دوباره بره ایران. بعد تو در واقع نسل دومی هستی دیگه، توی دامارک به دنیا اومدی درسته یا توی ایران؟ نه من تو شیراز به دنیا اومدم. تو شیراز بودم، ولی بیشتر عمر، یعنی بیشتر عمرت توی دامارک بزرگ شدی؟ بله من فقط 4 سالم بود که از ایران رفتیم دامارک. ولی این که توی کارهای هنری تو اینا خیلی به ایران و خاورمیانه یا زنای به هر حال اون طرف توجه میکنی، یا مردم نه حالا نه فقط زنا توجه میکنی، یه مقداری برای نسل دومیا جالبه؟ یعنی خیلی ها مثلا دوست دارن که حل بشن توی جامعه جدید و اینا، یه مقداری فراموش میکنن، حتی اسمشون هم عوض میکنن، ولی تو توجه داری به اون طرف، چرا؟ من ایرانی هستم، من ایران رو دوست دارم، نه رژیم ایران، ولی من ایران دوست دارم، چیزای هیستوری ایران رو دوست دارم، من مردم ایران رو دوست دارم، من هنر ایرانی دوست دارم، من ایرانی هستم. ولی حالا تو دامارک چند سال زندگی کردم، داماتی هم هستم، ولی تو قلبم همیشه ایرانی هستم. این برخورد جامعه ایرانی چطور بود با این تصاویر؟ یا حالا الان دارن توجه میکنن به وبسایت تو، میرن مثلا ویدیوها رو هم پیدا میکنن، اینا برخوردشون چطور بود؟ من ایمیلم تیز شده، رفته پایین، خراب شده، چون که اقعد میمیسن 3000 رفتن تو باسم ایمیل نوشتن، همشون حالا نخوندم، ولی واقعا خیلی مثلا دختر ایرانیان به هم میمیسن که آفرین تو، شما دختر ایرانی هستیم، ما خیلی دوست داریم که هر وقت مثلا ایرانی ها میرن از ایران بیرون they still talk about Iran situation. بعد فکر کنید این میتونه به عنوان یه نمونه خوبی از وضعیت آزادی بیان در مورد زن ایرانی هم باشه؟ یه جور اعتراض دیگه به عدم آزادی بیان، درسته؟ آزادی همه زنا هستن، ایرانی، افغانی، پاکستانی، همه. دیشب دیدی که علیا دیشب رفته بود تو میدان تحریر رو حمله کردن بهش که بزننش و اینا، فکر میکنی که چقدر اهمیت داره به این که خب به حال یه زنی که توی جامعه‌ای که داره زندگی میکنه، جامعه سنتیه، ازش حمایت به عمل بیاد؟ با این کاری که تو کردی فکر میکنی خیلی میشه تأثیر گذاشت روی دیگران که حمایت بکنن از این؟ فکر میکنم که این کاری من کردم، فکر کنم یک گستوس هست، فکر کنم دوست داره، خودشم پست کرد تو فیسبوکش. من حالا بهش حرف نزدم، ولی فکر کنم دوست داره که یه زن دیگه بگه که این دختره این کار بری نکرده، it's her own body and she decides what to do with her own body. میدونی این اسلامی رژیما خب باید حرفشون رو فارسی من دارم چجوری بگم، ولی باید حرفشون رو یه کاری کنیم که اصلا نبتونن به مردم حمله کنن. یعنی در واقع یک جریان خلاف جریان دیگه، آلترناتیوه. آره بله. و فکر میکنی که حالا به عنوان آخرین سال، فکر میکنی که توی این خاورمیانه و کشورهای دیگه به عنوان هنرمند که حالا از ایران هم بکراندت ایرانی و اینا، فکر میکنی که زنان نقششون چیه توی این جنبشی که حالا همشون هم یه جورایی درگیر و دار هستن با مسئله اسلام و اینا؟ من این کاری کردم که من نمیگم که همه زنا باید لباسشون برمیگن لخت باشن، ولی میدونی it's very very important that the women in the Middle East go out and scream for help, scream for the freedom. اگر if you check out the Iranian history، مثلا وقت کوروش و داریوش و از اینا، همه زنا بودن که رفتن تو چیز اسمشی چیز، there were women who run the country ایران. من فکر میکنم که اگر زنا برن بیرون چیز بکنن، دموستریش بکنن، فکر کنم یه جور دیگه میشه. میدونم که زنهای ایرانی هم مثلا تو رژیم ایران اصلا هیچی نمیتونن بگن، they don't have freedom، ولی اگر برن بیرون فکر میکنم که یه کاری میتونن بکنن. میدونی I live in Denmark. In Denmark you have freedom to express yourself. The Iranian women, the Iranian people and other people in the Middle East don't have my voice. They don't have the freedom. I have the freedom and I can show them the freedom you are not alone. گفتگوی فیروزه بزرفکن شنیدید که با وبسایت آزادی بیان گفتگو میکرد در رابطه با حمایت با دختر جوان مصری که به اسلامیستا اعتراض داشت و برهنه شده بود. Thank you. زمینه گل سر سبد مطلب زمینه زن ایرونی تکه خوشگل با نمکه زن ایرونی تکه بالای دنیا نمکه زن ایرونی تکه خوشگل با نمکه زن ایرونی تکه بالا سرها با نمکه زن ایرونی تکه خوشگل با نمکه زن ایرونی تکه بالای دنیا نمکه زن ایرونی تکه خوشگل با نمکه زن ایرونی تکه بالا سرها با نمکه توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب میکنم. بعضی از شما شنوندگان عزیز فکر میکنید که چرا من اینجا نشستم و نظرم رو درباره این اعتراض نمیگم. وقتی تیم والیبال ایران با سفیر ایران اینجا بودن، سفیر ایران از من خواستن که یک مرکز فرهنگی در کوپنهاگ رو برام باز کنن. من با کمال احترام بهشون گفتم که من کار دینی و سیاسی نمی کنم، بلکه کار من یک کار فرهنگی و اجتماعی است. گفتن چرا به ایران نمیرم تا فعالیت کنم؟ من به ایشون گفتم که من زمانی به ایران میرم که زن رئیس جمهور داشته باشیم، یعنی زنان ما با مردان ما برابر در کارهای اجتماعی و سیاسی باشند. گفتن میخواین رئیس جمهور بشم؟ گفتم نه، من سواد سیاسی ندارم و میخوام تجربه های چندین ساله خودم رو که به دست آوردم اگر فرصتی باشه در ایرانم پیاده کنم. من به عنوان یه همنام خودم از این خانم و این اعتراضشون رو قبول ندارم، چون زنان ما برای مبارزه راه‌های مؤثرتری دارن که میتوانن اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانن. پیشرفت و موفقیت در هر کاری یک نوع اعتراض است. به نظر من برای دامارکی‌ها لخ شدن چیزی نیست و نمیتواند به حساب یه مبارزه باشد. اما زنان ما در سراسر جهان میدونند با فعالیت‌ها نشون بدن که حضور دارن و امروز باید اعتراض خود را در این شرایط با فرهنگ درست پیاده کنند. عزیزم، این آفرین ها درد ما را درمان نمی کند و می تواند این آفرین ها درد عربستان سعودی را که زنان اجازه حق رانندگی ندارند، حق انتخاب کردن ندارند، حق سفر کردن تنها را ندارند، را بهترین آفرین ها برای زنان عربستان باشد. من به عنوان یک زن ایرانی میگم که تلاش ما این است که زن ما در جامعه موفق شود تا دست به کارهای بزرگتر از مردان بزند. راه حلی جدید برای درمان وزوز گوش. میلیون ها فرد در جهان مبتلا به بیماری تینیتوس هستند. افراد مبتلا به این بیماری یک صدای مجازی وزوز را در گوش خود می شنوند. علت بروز این بیماری نامشخص است. حالا گویا روش درمانی جدیدی می تواند این ناراحتی ها را تخفیف دهد. شاید برای کسی که خود مبتلا به تینیتوس نیست، درک این که بر بیماران مبتلا به این ناراحتی چه میگذرد سخت باشد. تینیتوس یا وزوز گوش بیماری است که افراد مبتلا به آن همواره صدای غیر واقعی زنگ یا وزوز در گوش خود میشنوند که بسیار آزاردهنده است. برخی بیماران تنها گاهی اوقات این اختلال را در گوش خود حس می کنند، اما در موارد وخیمتر این صداها یه مزاحم به طور دائم بیماران را آزار می دهد. هنگامی که محیط اطراف آرامتر است این ناراحتی بیشتر حس می شود. حالا دستگاه جدیدی از شرکت فناوری پزشکی ANM قرار است به بیماران وزوز گوش کمک کند که با صدای اضافی در گوش خود مقابله کنند. در این حال باید توجه کرد که دو نوع تینیتوس وجود دارد که با هم متفاوت بارزی دارند، عینی و ذهنی. نوع عینی علل فیزیکی دارد، بدین ترتیب تنگ شدن رگ‌های گوش منبع صدایی است که بیمار می‌شنود. این نوع تینیتوس متأسفانه هنوز با دستگاه جدید قابل درمان نیست. کلاوز مارتینی مدیر شرکت ANM میگوید ما تنها میتوانیم تینیتوس ذهنی را درمان کنیم که به دلیل دریافت ناقص اعصاب گوش از پیام‌های صوتی آی است که در اطراف ما وجود دارد. او اعتقاد دارد که این دریافت ناقص میتواند دلایل مختلفی باشد. به طور مثال شوک وارده بر اثر صدای پیش از حد، استرس و همینطور مصرف برخی داروها باعث میشود که گوش درونی دیگر قادر به فرستادن برخی فرکانس های صوتی به مغز نباشد. آن بخش مغز که مسئول دریافت فرکانس های فرستاده شده از طریق گوش درونی است در برابر کمبود این فرکانس ها واکنشی ناقص نشان میدهد. به این صورت است که مغز با فعالیت جدید و دوامدار به نبود فرکانس ها پاسخ میدهد. بیمار این فعالیت را در قالب صدای وزوز با زنگ در گوش خود احساس میکند. بدین ترتیب منشأ بروز این بیماری گوش نیست، بلکه بخشی از مغز قرار دارد. دستگاه جدید دقیقاً در همین ناحیه مغز تأثیر میگذارد. این دستگاه از جعبه سیاه کوچکی به اندازه یک قوطی کبریت 4 دکمه تشکیل شده. هدفونی نیز به این دستگاه وصل می شود که در گوش فرکانس های درمان کننده را پخش می کند. البته این فرکانس ها در هر بیمار متفاوت هستند. متخصص گوش و حلق و بینی باید تشخیص دهد که برای هر فرد چه نوع فرکانس هایی کمک خواهد کرد. سپس بیمار باید این دستگاه را با خود به خانه ببرد، نوار ضبط شده با فرکانس های مناسب را برای چندین بار و ساعت گوش کند. گوش دادن مکرر این صداها می تواند به مغز کمک کند تا فعالیت غلط ناشی از تینیتوس را فراموش کند و فرکانس های جدید را به خاطر بسپارد. این دستگاه در پژوهشی در مورد 63 بیمار مبتلا به تینیتوس به کار برده شده. در این پژوهش 75% از بیماران بهبود چشمگیری را مشاهده کردند. تب رو کنترل کنیم. در انسانی که دمای متوسط طبیعی بدن 37 درجه سانتیگراد است، دمای برابر با بیش از 38 درجه سانتیگراد در حالت استراحت تب منصوب می شود. بدنتان عرق کرده، سرتان سنگین است، چشمهایتان چنان درد می کند که انگار کسی با انگشتاش روی پلکایتان را فشار می دهد. برای دقایقی تصور میکنید که بدنتان در حال آتش گرفتن است و چند دقیقه بعد احساس لرز دارید. بله، شما تب دارید. این که شما بفهمید واقعا تب به چه معناست و این که در مورد آن چه کارهایی باید انجام دهید و چه عواملی حالتان را بدتر میکند، برایتان و چه عواملی برایتان مفید خواهد بود، درجه حرارت بدن در مغز تنظیم می شود و آن را در 37 درجه سانتیگراد نگه می دارند. هر فرد به طول معمول یک درجه بالا یا پایین ممکن است داشته باشد. بهتر است بدونی که تب بیماری نیست، اما می تواند نشان دهنده بیماری در بدن اشخاص باشد. تب نشانه مبارزه در برابر عوامل بیماریزاست و گاهی نیز پاسخ دمایی دستگاه ایمنی بدن نسبت به عفونت‌های داخلی تلقی می شود. در واقع گرمای حاصل از تب مانع از رشد بسیاری از میکروب ها می شود. معمولا وجود چرک عفونت در بدن مسبب آن می تواند باکتری یا ویروس باشد. گلبول های سفید خون در مورد حمله قرار می دهد و آن زمانی است که ماده به نام پیروژن آزاد می شود. پیروژن خود را به مغز می رساند و دستور می گیرد که دمای بدن را بالا ببرد و شما تب می کنید. در انسان دمای متوسط طبیعی بدن 37 درجه سانتیگراد است. دمای برابر با پیش از 38 درجه سانتیگراد در حالت استراحت تب محسوب می شود. روش های اندازه‌گیری دمای تب، دمای بدن با دماسنج طبی اندازه‌گیری می شود. دمای بدن می تواند از راه دهان، زیر زبان و پشت که دقیق ترین شیوه برای نوزادان و کودکان خردسال است استفاده می شود و بعد روش دیگر زیر بغل اندازه‌گیری می شود. دمای به دست آمده از طریق دهان و زیر بغل نسبت به دمای به دست آمده از طریق پشت پایین تر هستند. تفاوتی برابر نیم درجه سانتیگراد برای اندازه‌گیری از طریق دهان 8.0 درجه سانتیگراد و از طریق زیر بغل، بنابراین این تفاوت باید به هنگام اندازه‌گیری میزان تب مورد توجه قرار گیرد. دمای طبیعی بدن انسان از راه دهان در حالت استراحت اندازه‌گیری شود 1.36 و 5.37 درجه سانتیگراد. با این وجود موارد بسیاری هستند که در تغییر دمای بدن نقش دارند. باید هنگام اندازه‌گیری دما مورد توجه قرار بگیرند. سن، لباس‌های فرد، دمای اتاق و ساعات مختلف روز در دمای بدن تأثیر می‌گذارند. دمای بدن در طول شبان روز به طور طبیعی تغییر می‌کند. کمترین دمای بدن در حدود ساعت 4 صبح و بیشترین دما حدود 18 می‌باشد. البته به این شرط که عادت فرد این باشد که هر روز بیدار باشد و در شب بخوابد. بدین ترتیب دمای 5.37 درجه سانتیگراد از طریق دهان به هنگام عصر گرفته شده باشد به معنای تب نیست، در حالی که همین دما هنگام صبح تب منصوب می شود. به هنگام اندازه‌گیری دمای بدن از طریق دهان باید در نظر داشت که خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن حداقل 20 دقیقه قبل از اندازه‌گیری موجب تغییر دمای دهان می شود. دمای بدن پس از صرف غذا افزایش می یابد. نکته دیگر این است که دمای طبیعی افراد نسبت به یکدیگر حتی نسبت به روزهای مختلف متغیر است. در زنها دمای بدن با توجه به عادت ماهیانه تغییر می کند و به طور متوسط دمای بدن زن به مدت 14 روز پس از تخمگذاری یک درجه سانتیگراد افزایش می یابد. به علاوه عوامل روانشناختی نیز موجب تغییر دمای بدن می شود. راه های کاهش دادن تب. حالا مهمترین موضوع بعد از این که متوجه شدیم تب داریم آن است که بدونیم چطور آن را پایین بیاوریم. اگر لرز کردید بهتر است سریعا خود را گرم کنید که بهترین راه رفتن زیر پتوست، اما به یاد داشته باشید که وقتی لرزتان قطع شد سعی کنید حالایی که تب دارید زیر پتو نمانید، زیرا این کار باعث می شود که گرما سر جایش بماند و شما هر لحظه احساس کنید که حالتان بدتر می شود. با عرق کردن تب از بین نمی رود، پس به یک ملافه سبک اکتفا کنید. لباس سبک و خنک بپوشید. این با آن معناست که حتی اگه فرزندی کوچکتان تب کرده هم لباسهایش را کم کنید، حتی پوشکش را باز کنید. اگر شرایطش مهیا باشد دراز کشیدن در وان آب نسبتا ولرم رو به خنک به مدت نیم ساعت کمک می کند. آب زیاد به خصوص خنک بنوشید. آب میوه‌هایی که شکر ندارن هم مورد خوبی هستند. داروهای تبر مؤثرند، زیرا پیروژن ها را مختل میکنن، در نتیجه داروهایی پایین آوردن، داروهایی هم به پایین آوردن تب کمک میکنن. قبل از مصرف آسپرین حتما با پزشک مشورت کنید، آرامش خود را حفظ کنید، بدانید تب برای راحت و بهتر شدن حالتان به وجود میاد و به بدنتان کمک میکند تا با بیماری بجنگید. راه های ذکر شده درباره برای تب‌های پایین مؤثر است، ولی اگر به تب شدید همراه با علایم غیرعادی دچار بودید، در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید. تب در کودکان خطرناک است. تب در نوزادان کودکان میتواند موجب تشنج شود، لذا در صورتی که کودک تب داشته باشد هرچی خفیف باید به پزشک مراجعه نمود. مراجعه به اورژانس به هنگام تب شدید ضرورت دارد. در این فاصله پایین آوردن تب نوزاد با استفاده از لباس های نازک، مصرف نوشیدنی های خنک، کاهش دمای اتاق مورد نیاز است. در مورد زیر باید کودک را سریع نزد پزشک برد. نوزاد کوچکتر از 3 ماه، دمای پیش از 40 درجه سانتیگراد، کاهش وزن، تشنج مکرر یا طولانی با وجود تلاش برای کاهش تب، بروز لکه‌های به روی پوست، بیهوش شدن و گریه دائمی کودک. Bonito. توجه شما را به چند رویداد ورزشی توجه شما را جلب می‌کنم. تیم ملی والیبال ایران در پنجمین مسابقه خودش از رقابت‌های جام جهانی 2011 ژاپن مقابل آرژانتین قرار گرفت و موفق شد که با پیروزی 3-2 مقابل این تیم یک شگفتی دیگر رو رقم بزنه. ایران حالا با 4 پیروزی و 1 شکست در رده پنجم قرار داره. این در حالی است که 4 تیم بالای جدول نیز 4 پیروزی و 1 شکست داشتند و فقط به لطف ست‌های برده و باخته بالاتر از ایران قرار دارند. یعنی در واقع ایران میشه گفت هم اول هست هم پنجم، با همون توضیحی که قبلا داده شد، یعنی هر 5 تیم 4 پیروزی و 1 شکست در کارنامه خودشون دارن. لهستان به رغم شکست مقابل ایران با 13 امتیاز در صدر جدول قرار داره. روسیه با 1 شکست از برزیل با 12 امتیاز دومه. برزیل نیز 12 امتیازی است و با 1 شکست مقابل ایتالیا در رده 3 قرار داره. ایتالیا نیز با شکستی که مقابل روسیه داشت با 11 امتیاز در رده 4 هست که ایران با 9 امتیاز در رده 5 قرار گرفته. کوبا اگرچه بر ایران چیره شد اما با 2 شکست مقابل بازندگان ایران یعنی لهستان و آرژانتین پایین تر از فاتحان جام ملت‌های آسیا ایستاده. آمریکا قهرمان المپیک پکن و رقیب بعدی ایران که فردا ساعت 5:30 به وقت ایران قراره که ایران به دیدار آمریکا بره در رده 7 قرار داره. نکته جالب اینجاست که دیگر نمایندگان آسیا یعنی ژاپن و چین تا کنون حتی 1 پیروزی هم کسب نکرده و در پایین جدول کنار هم هستند. اگر ایران تیم آمریکا رو یعنی فردا صبح ساعت 5:30 به وقت ایران بازی دارن از پیش رو برداره، 2 پیروزی بعدی این تیم مقابل مصر که روز دوشنبه خواهد داشت و چین نیز دور از دسترس نیست. این 3 پیروزی در صورتی که با ست‌های باخته کمتری همراه باشد موقعیت ایران را به عنوان مدعی صعود به المپیک لندن جدی‌تر از قبل خواهد کرد. اگر ایران از این بازی‌ها به المپیک راه پیدا نکنه این فرصت را خواهد داشت تا در رقابت‌های گزینشی منطقه آسیا که 13 خرداد سال آینده برابر با 2 ژوئن 2012 به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد برای کسب تنها سهمیه این قاره مبارزه بکنه. گرچه خوشبینانه به نظر میرسه که با توجه به امتیاز میزبانی ژاپنیا در آن مسابقات و حضور تیم‌های کره جنوبی، چین، استرالیا با آمادگی کامل از حالا قهرمانی ایران را مسجل میدونن، در جام جهانی 2011 ایران در نخستین بازیش با نتیجه 3-1 از صد ژاپن گذشت، سپس در 3 ست پایانی مغلوب کوبا شد، اما پس از این بازی 3-2 بر سربستان قهرمان اروپا غلبه کرد. با همین نتیجه لهستان را تسلیم کرد و در 5 بازی نایب قهرمان آمریکای جنوبی یعنی آرژانتین را به زانو در آورد. پس فردا امیدوارم که تیم والیبال ایران آمریکا را ببره. فردا صبح زود به ساعت 5:30 به وقت ایران بازی‌ها برگزار میشه. روز دوشنبه هم به دیدار مصر خواهد رفت. من یادآوری میکنم که در مسابقات جام جهانی والیبال 2011 ژاپن 12 تیم حضور دارند که این 12 تیم با همدیگر بازی میکنن. 3 تیم اول سهمیه المپیک 2012 لندن رو کسب خواهند کرد. اما لیگ برتر فوتبال ایران روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه دنبال شد و نتایج این بازی‌ها را به آگاهی شما می‌رسونم. از هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران، داماش گیلان با زباهن اصفهان 1-1 مساوی کردند. پرسپولیس تهران 1-0 سایپای البرز رو شکست داد. مس کرمان 1-0 ملوان انزلی رو شکست داد. شهرداری تبریز 2-0 نفت آبادان و سپاهان با همین نتیجه فولاد خوزستان رو شکست داد. مس سرچشمه با فجر سپاسی 3-3 مساوی کردند. نفت تهران و سبای قم 2-2 مساوی کردند. تراکتور سازی تبریز و راه آهن تهران 1-1 مساوی کردن و بالاخره استقلال تهران، آبیای تهران 3-2 شاهین بوشهر رو شکست دادن. در رده بندی جدول لیگ برتر فوتبال ایران در سال 90-91 هفته 14 استقلال تهران با 14 بازی 9 برد 3 مساوی 2 باخت، 25 گل زده 14 گل خورده با تفاضل گل به اضافه 11 30 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار داره. تیم دوم با 14 بازی 27 امتیاز دوم هست. سبای قم با 27 امتیاز سوم و سپاهان اصفهان با 25 امتیاز چهارم، تراکتور سازی تبریز 24 امتیاز پنجم، پرسپولیس تهران 20 امتیاز رده ششم هست و پایین جدول هم مثل سرچشمه 18 هست با 8 امتیاز. فجر سپاسی شیراز 11 امتیاز در رده 17، راهن تهران هم با 13 امتیاز، ملوان هم با 13 امتیاز در رده 16 و 15 قرار دارن. یک خبر و گزارش ورزشی، خبرهای ورزشی این ساعت رو به پایان میبرم. خبر خودکشی نافرجام داور ایرانی تبار بوندسلیگای آلمان، هفته 13 لیگ برتر باشگاه فوتبال آلمان رو تحت تأثیر خودش قرار داد که پس از یک هفته از زمان انتشار این خبر و شایعه هایی که پس از آن اعلام شد، دلیل این اقدام داور ایرانی تبار بابک رفعتی رسما اعلام شد. خبرگزاری آلمان در برلین روز جمعه 25 نوامبر دلیل اقدام به خودکشی بابک رفعتی را اعلام کرد. این خبرگزاری به نقل از وکیل این داور ایرانی نوشت که پزشکان معالج در روزهای اخیر نوعی افسردگی را در او تشخیص دادند و فشار کاری به عنوان داور، فشار رسانه‌ها و در پی آن ترس از خطا در قضاوت را از مهمترین دلایل افزایش فشار روحی بر این داور ایرانی یعنی بابک رفعتی دانستند. بابک رفعتی شنبه هفته گذشته 19 نوامبر در هتلی در شهر کلن اقدام به خودکشی کرد. او قرار بود بعد از ظهر همان روز دیدارهای تیمای کلن آلمان و ماینز را قضاوت بکنه، همون دیداری که 6 سال پیش از آن آغازگر فعالیت‌های او در لیگ برتر آلمان شد. کمک داوران بازی یاد شده پیکر نیمه جان رفعتی را در حمام هتل پیدا کردند و انتقال به موقع او به بیمارستان از مرگ این داور ایرانی جلوگیری کردند. ما گزارشی را برای شما انتخاب کردیم از رادیو دوچه ولت که گفتگو هست با فرید اشرفیان درباره خودکشی بابک رفعتی. تا چند لحظه دیگر. شما چندین ساله که با آقای رفعتی آشنا هستین، چندین بار با خود ایشون گفتگو کردین، تماس‌های نزدیک داشتین و از نزدیک هم ملاقاتشون کردین. دوست داشتم پیش از پیش بدونم که آخرین اخباری که از وضعیت ایشون در دست دارین چی هست؟ اونجا که میدونم از بیمارستان دیشب مرخص شدن. دقیقاً آقای بابک رفعتی پس از یک روز و نیم بستری بودن در بخش اورژانس بیمارستان در کلن شامگاه یک شنبه آزاد شد، از اونجا به شهر خودش هانوفر رفت و الان بار دیگر تحت درمان قرار گرفته. این دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه. یک، این مجروحیاتی که به وجود اومده از این اقدام خودکشی آقای رفعتی، و سپس پارامترهای فراوان دیگه هم در این تحت درمان هستش که اونم باید در نظر گرفت. و خوشبختانه ایشون الان وضعیتشون طور که پدرش هم آقای جلال رفعتی امروز گفت رو به بهبود هست، از نظر روحی روانی در وضعیتی قرار نگرفته که بخواد تحت مراقبت دائم باشه، ولی معما و سوال‌های فراوان اینجا باقی میمونه که چطور همچین شخصی دست به چنین اقدامی میزنه. اتفاقا سوال بعدی منم در اصل همینه. شما به این مسئله روحی روانی اشاره کردین، به هر حال چندین ساله که با ایشون آشنا هستین، برای شما خیلی عجیب نبود؟ یعنی که واقعا در تین گفتگوها این حس رو داشتین که مثلا ایشون مثلا به عنوان شخص داور زیر فشار هستن؟ به هیچ وجه. من در طول این 11 سال که با آقای رفعتی در تماس هستم و گفتگوهای فراوانی نیز با او انجام دادم برای دویچه وله فارسی، همیشه آقای رفعتی رو به عنوان شخصی شناختم که از ساختار شخصیتی قوی برخوردار هست. آدم مهربان، جنتلمن، خوش برخورد، فهمیده، دانا، عاقل و شخصی که دقیقا میدونست چه هدفی داره و تا چه هدفی میتونه پیشرفت کنه و کجا اون حد و مرز براش قرار گرفته که از اون فراتر نمیتونه بره. این آگاهی کامل رو به تمام این جوانب همیشه آقای رفعتی در طول این همه سال داشت. اما نکته‌ای که بدون اغراق باید بهش اشاره کنیم این هستش که در طول این دو سه سال اخیر میزان نارضایتی و دشمنی های جامعه طرفداران باشگاه های متفاوت فوتبال ایران با آقای فوتبال آلمان با آقای رفعتی رو به افزایش بود و این سایت های فیسبوک، سایت های اینترنتی ضد رفعتی خیلی زیاد گسترش یافته بود و به حدی رسیده بود که خیلی فحاشی و بی احترامی های فجیحی نسبت به آقای رفعتی در آن قابل مشاهده بود. ولی وسط صحبتشون آقای اشرفیان، به هر حال من فکر میکنم که اونجوری که رئیس فدراسیون فوتبال آلمان مثلا آقای توتسوانسیگر میگفت ببینیم که واقعا باید دید که چه اتفاقی افتاده که یک فرد میگه من راه دیگه ای نمیبینم. ولی آیا واقعا فکر میکنید که فشار، حتی مثلا نه اینکه بخوام بگم دفاع کنم از وجود همچین چیزایی، اتفاقا مسئله همینه که در واقع جامعه هم در قبال تک تک افراد که بخصوص زیر فشار هستن مسئولیت داره، ولی با وجود این فکر میکنیم که مثلا راه حل واقعا به این علت میتونه باشه؟ خب میتونست به هر حال شغل اصلیشون داوری نیست، میتونست مثلا در نهایت بگه خب من این کارو نمیکنم، یعنی به سلامتی من ضرر میزنه و این کار رو میگذارم کنار با توجه به این روندی که داره در واقع هر دفعه باش روبرو میشه. دقیقا. اما شخصی که در طول نزدیک به 20 سال چنین فعالیتی رو داره در عرصه فوتبال حرفه‌ای، بیش از 14 سال آقای رفعتی فعال بود، اونجا این کشیدن مرز تفاوت بین کار سرگرمی و کار حرفه‌ای بسیار دشوار هست. آقای رفعتی از طریق داوری درآمد خیلی خوبی هم داشت. باید در نظر بگیریم که هر داور بوندسلیگا برای قضاوت هر دیدار چیزی نزدیک به 6400 یورو درآمد داره و آقای رفعتی در فصل گذشته دیدارهای خیلی زیادی رو بعد قضاوت میکرد در عرصه فوتبال آلمان و اروپا. اما در فصل جاری پس از گذشت بیش از 3 ماه فقط قضاوت 5 دیدار در بوندسلیگا 1 با آقای رفعتی سپرده شده بود و نام فوتبال آلمان از لیست داوران بین المللی فدراسیون فوتبال آلمان خط زده بود. و این عادتهایی که هر شخص حرفه‌ای در یک محیط حرفه‌ای به داشتن یه چیزی به وجود میاره، فاصله گرفتن از این عادت‌ها و از دست دادن بسیار چیزایی که آدم سالیان سال به دنبالش بوده به دست یافته، خیلی سخت میتونه باشه و این میتونه یه دلیلش باشه. و نکته جالب دیگه‌ای که من در طول گفتگوهام با آقای رفعتی بهش پی بردم اینه که آقای رفعتی همیشه یک دید واقع بینانه داشت نسبت به عملکرد خودش. یعنی به من در تابستان سال جاری گفت که من در سال گذشته اشتباهات خیلی زیادی کردم در فصل پیشین بوندسلیگا و این نکته منو خیلی ناراحت کرده، هرچند که من خیلی دقت کرده بودم که این اشتباه به وجود نیاد، ولی کاری نمیشه کرد، اشتباه رخ میده در صحنه فوتبال در و تیم داوری باید به همدیگه اعتماد کنه. و در اون لحظاتی که این اشتباهات فجیح رخ داد در بازی ماه مارس هامبورگ مقابل تیم ماینز که گلی که اصلا گل نبود، توپ داخل دروازه نشده بود، آقای رفعتی به عنوان گل اعلام کرد و برعکسش هم بود در نورنبرگ که گلی که کاملا مشهود بود گل هست، آقای رفعتی مردود اعلام کرد و به من گفتش که در اون لحظات باید بر نظر کمک داوران نیز نگاه میکرد و اونجا بود که کمک داورا هم سهیم بودن در این اشتباه و از آخر سر کسی که مسئولیت نهایی رو اینجا داره داور اصلی هست که اونم باید سرانجام بگه که بله من مقصر بودم. اینو میخوام بگم این میزان انتقادات به شخص خودش آقای رفعتی این همیشه داشت. یعنی فهم میکنی سطح انتظارات از خودش خیلی بالا بود؟ بله سله، اینو میتونم با تأکید تأیید کنم، برای اینکه من یادم میاد اولین مصاحبه که با آقای رفعتی کردم در سال 2000 بود، 11 سال پیش. ایشون هنوز تو بوندسلیگا 1 قضاوت نمیکرد، بوندسلیگا 2 بود. ایشون اون موقع به من گفتش که من همیشه باید تا اینجایی که رسیدم خیلی تلاش میکردم، خیلی میجنگیدم که به این دستاوردها برسم و در گفته های اخیرش یه چیز جالبی رو اضافه میکرد آقای رفعتی به این نکات، این بودش که میگفت من برای اینکه این سطحی رو که بهش رسیدم نگه دارم باید همیشه حتی بهترم باشم از داوران آلمانی تبار آلمانی. من یک داور خارجی تبار آلمانی هستم، ولی این توی جامعه داورانم به این نکته اشاره میشه که من باید حداقل به خوبی اونا باشم. بله. یک درجه بالاتر. بله. فکر میکنین حتی مثلا چون به هر حال این اواخر جو یا بحث درباره نژاد پرستی توی یا خارجی ستیزی بیگانه ستیزی توی استادیوم ها بالا گرفته، فکر میکنین حتی مثلا اینها میتونه نقش داشته باشه؟ بدون شک این یکی از دلایل فراوان میتونه باشه. با یک نگاه به این سایت های اینترنتی ضد رفعتی فوری بیننده سایت متوجه این نکته میشه که توهین های نژاد پرستی هم وجود داره در بین توهین های فراوانی که در این سایت دیده میشه. یعنی بحث سر این نیست که مثلا یک فرد اومده به عنوان داور بد قضاوت کرده و حالا ازش شاکیان طرفدارای فوتبال، بلکه اضافه بر اون خارجی هم هست و اونو بهانه قرار میدن. دقیقاً اضافه بر اون خارجی هم هست و این مسئله رو یک مقدار سنگین تر کرد. ولی روی هم رفته میخوام بگم که این یکی از دلایل میتونه باشه. میشه گفت که اصلا انگیزه شخصی توش وجود نداشته؟ میدونین همه رو صحبت ما داریم میکنیم راجع به فوتبال فقط، ولی امکان داره واقعا اصلا یه انگیزه کاملا غیر ورزشی؟ اینم امکانش هست، ولی من اینو بعید میدونم، برای اینکه آقای رفعتی از لحاظ وضعیت خانوادگی، وضعیت خصوصی خانوادگی هم در ثبات قرار داره. ایشون الان طبق اون چیزی که خودش بهش تاکید کرده بود خوشبخت هست در محیط خصوصی خانوادگیش و با همسر فعلیش هم در آستانه آماده سازی مراسم ازدواج بود یا هست هنوز و از این لحاظ شاید دلایل دیگه باشه که خیلی ندونن، ولی اون نظری که اون اطرافیان دارن همیشه در این مورد مثبت بود. آقای که آقای رفعتی از این لحاظ مشکلی نداره. یه نکته دیگه هم که جالب اضافه کنم این هستش که شغل به شغل اصلی آقای رفعتی، در ابتدای این گفتگو اشاره کردین آقای احدی، شغل اصلی آقای رفعتی مدیر یک بانک شپارکاسه در هانوفر بود، اما در طول این سال اخیر آقای رفعتی نیز از این شغل برکنار شد و از بخش هدایت و سرپرستی یک شعبه بانک شپارکاسه در شهر هانوفر منتقل شد به بخش مارکتینگ شپارکاسه که با مسئولیت‌های پایین‌تری این مسئله مربوط بود و شاید هم اینم یکی از دلایل بوده باشه که آقای رفعتی در شغل اصلیش هم اون چیزی که بهش دست یافته بود و این مقدارش از دست داده. فکر می‌کنین که فدراسیون فوتبال آلمان با توجه به این اتفاقات کاری بکنه، یه حمایتی بکنه که ایشون دوباره به صحنه برگردن؟ اینی که آقای رفعتی بار دیگر قضاوت یک دیداری رو در صحنه فوتبال بوندسلیگا بر عهده خواهد داشت یا نه رو من فعلا اصلا به عنوان سوال اصلی نمی‌بینم، ولی روی هم رفته بعید می‌بینم که آقای رفعتی دوباره به صحنه داوری ارشد در فوتبال آلمان بازگرده. اینو بعید می‌دونم. قبرستان گذر کرد کردم جنابی بدیدم قبر دولت من تو درویش نه درویش بی کفن در خاک بوده نه دولت من جز یک کفن نبود از مال دنیا به جز یک پیرهن تنهای تنها همان پیراهنی کسی پاری که آن پیراهن نسیم خواهی آهای درباز شهر شیراز سلام این دخت جمشید پرر سرودی حافظ یرزند شاید سامی ندیه ندنوید فردا ترین عاشق به ایران تو ای گنجین ساز قهرمانا تو ای فردوسی ای بالاترین من عزت را تو بخشیدی به ایران کجا رفت روح و تخت تابوت چه شد آن شاعر ارزنده تو چه شد غار کلات و گنج نادر چه جغد پیر بر بامش زند